ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาติเรื่องโลกหน้าที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20ตุลาคม2526ณพุทธสถานปฐมอโศก ถ้าเรามาสากันอีกที่กำลังสอนกำลังแนะนำอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของโลกเรื่องของโลกโลกนี้โลกอื่นหรือโลกหน้าที่เราเรียกปรโลกปรโลโกปรโลกโลกอื่นหรือโลกหน้าที่กำลังพยายามชี้ด้วยภาษาอธิบายด้วยภาษาซึ่งผู้ที่ยังไม่สามารถยังถึงสภาวะจิตสภาวะนามธรรมแต่มีปฏิภาณปัญญาฟังภาษาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจคิดตามคำนึงตามเฉยๆก็คิดว่าพอจะเข้าใจได้ด้วยเหตุผลตรรกะซึ่งเป็นแค่สุตตมยปัญญาฟังไปแล้วก็คิดจินตามยปัญญาเอาไปคิดก็จะพอเข้าใจได้ว่าหมายถึงอย่างไรแต่ก็คงจะยังไม่ทราบซึ่งและยังไม่เห็นแท้พอเข้าใจว่ามันมีลักษณะอย่างนี้แต่ผู้ที่มีสภาวะแม้น้อยนิดสามารถที่จะเข้าใจว่าโลกหรือภูมิหรือภพหรืออารมณ์จิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอาการของจิตโลกอันนี้เราย่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงภพภูมิของจิตเป็นจิตวิญญาณไม่ใช่โลกที่หมุนเวียนอยู่แต่แค่เราเอาดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ดินน้ำไฟลมดับไปไม่ใช่งั้นเอาในกายเราในกายเรานี่มีจิตคลองอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการจะสูบฉีดโลหิตมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยนะสังขารกายโลกกายเกิดขึ้นกินข้าวให้มันมีสิ่งที่เอาไปสังเคราะห์กันสูบฉีดกันอยู่มีพลังงานต่อติดกันอยู่มันก็เป็นของมันอยู่ได้แล้วอันนั้นโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารกายมันก็จบในตัวของมันส่วนสังขารจิตหรือจิตสังขารที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็มีอาการเกิดขึ้นแล้วเป็นอาการยังไงเกิดขึ้นสักแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นอาการธาตุรู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหรือว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังมีอาการอยากอาการร่ำร้องอาการโหยหากระหายอยากได้นั่นนี่แล้วก็ไปหามาให้มันเสพแล้วก็สุขแล้วก็สมใจก็เลยพักหยุดไม่อยากอีกความอยากก็หายไปหยุดอยากไปดับอยากไปชั่วครั้งคราวก็เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่สมอยากบำบัดให้อาหารมันแล้วมันก็หยุดมันก็ดับมันก็พักอาการอยากก็ระงับลงก็เหมือนการตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ตายแบบนั้นมันตายเพราะให้มันไม่ได้ตายด้วยความสงบไม่ได้ตายเพราะความไม่มีแต่ตายเพราะให้เหยื่อตายเพราะบำบัดเพราะเสพสมตายเพราะอิ่มในนี้เราก็รู้การตายในลักษณะหนึ่งส่วนการตายโดยไม่มีเหตุอยากไม่มีอยากเป็นเหตุตายเพราะเข้าใจตายเพราะลดละไม่ให้มันอยากตายเพราะเข้าใจว่าไม่ต้องอยากก็ได้ไม่ต้องเสพสมไม่ต้องมีรสอร่อยไม่ต้องเอาอะไรไปบำบัด มันตายเพราะว่าเราให้มันตายให้มันอดตายแล้วรู้ด้วยปัญญาได้ว่ามันไม่ต้องอยากนะมันสบายกว่าดับเหตุไปเลยลดเหตุไปเลยไม่ต้องอยากไปเลยแล้วมันก็ดับไปเพราะเราไม่ให้มันเหตุมันก็ไม่เหตุมันจะดิ้นอีกก็ดับมันอีกลดเหตุมันอีกตัวเหตุหรือตัวตัณหาที่ว่ามันอยากเนี่ยเป็นตัวสำคัญเป็นสมุทัยของอริยสัจว่าเราดับเหตุที่เป็นเหตุทุกเป็นสมุทัยเป็นทุกสมุทัยที่เป็นเหตุเป็นตัวตัณหาซึ่งเราต้องละที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องประหารตัปพาต้องประหารต้องฆ่าต้องละเราละได้เหตุไม่เกิดเหตุจางคลายเหตุที่อยากอยากน้อยลงจนไม่อยากตัวอยากตายตัวอยากนี่ตายไม่ใช่เราอยากตายนะตัวอยากนี่มันตายมันไม่อยากอีกไอ้อาการอยากไม่เกิดอีกแล้วก็เห็นอยู่รู้อยู่ในตัวของเราเนี่ยในร่างกายยาวานาคือความสอบพร้อมใจสัญญาและใจสัญญาคือการกำหนดรู้กำหนดรู้ใจของเรามีอาการอย่างนั้นเราเรียกว่าอยากอย่างนี้เรียกว่าอยากน้อยลงต่างกันนะอาการเนี่ยอาการของใจมันไม่มีตัวตนหรอกมันมีอาการที่ให้เรารู้ได้เรียกว่ารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้โดยนามหรือก็โดยจิตวิญญาณปัญญาญาณของเราอีกแหละตัวปัญญาญาณของเราสามารถกำหนดรู้ได้สัญญากำหนดรู้ได้เลยมันต่างกันนะมันไม่มีทีนี้เกิดอยากอย่างนี้ก็รู้อาการดับแล้วไม่เกิดอีกแล้วก็รู้อาการที่ต่างกันเป็นลิงคะเป็นนิมิตหมายเครื่องหมายให้รู้เลยมันมีอาการที่เป็นเครื่องหมายเป็นความหมายเข้าใจด้วยเหตุผลความหมายแล้วก็เครื่องหมายที่เป็นอาการนั้นตรงกันเครื่องหมายความหมายมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นตรงกันมันเป็นนามธรรมแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอรูปโดยภาษาตัวหนังสือว่าอรูปไม่มีรูปแต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยเราเรียกว่ารูปถ้าเราไปแปลรูปว่าเป็นรูปเป็นร่างหยาบๆบนโลกมันก็แค่นั้นมันก็เข้าใจนามธรรมไม่ได้มันคำสอนพระเจ้าท่านบอกว่าเรารู้รูปได้โดยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกแหละก็จะไปแต่ปั้นรูปปั้นร่างมารู้ก็เป็นเรื่องยากเพราะเราไม่ต้องปั้นรูปปั้นร่างเลยแล้วเห็นจริงเลยว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีสรีระไม่มีรูปโฉมนมพันอะไรหรอกไม่มีแข้งมีขามีแขนมีหนวดมีเคราอะไรไม่มีมันไม่มีสีมีสันแต่มันเป็นอาการที่เรารู้ได้เช่นอาการอยากดังกล่าวแล้วอาการโลภอาการโกรธมันต่างกันนะโกรธมากโกรธน้อยก็ต่างกันในอาการโกรธมากเป็นอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ในอาการโกรธน้อยมีอย่างนี้ประมาณอย่างนี้สามารถรู้ได้จนมันไม่เกิดมันดับแม้จะสัมผัสต่อเหตุปัจจัยต่อเชื้อนั้นมีมากระตุ้นสัมผัสอยู่เราก็รู้เท่าทันตัวอาการของเรามันตายอาการที่มันจะอยากมันไอตัวเหตุเชื้อตัวปัจจัยเชื้อที่เป็นต้นตอจะเป็นรูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีหรือจะเป็นรูปเป็นตัวตนตรงๆเลยเป็นสภาพอันนั้นเป็นวัตถุนั้นเรียกชื่อของรูปนั้นชื่อนั้นโคตรนั้นมาเลยมากระทุ้งกระเทือนยังไงเราก็เฉยรู้เท่าทันหมดอาการที่จะอยากมันอีกสามารถเอาชนะมีปัญญารู้เท่าทันโอ้อย่างนี้เราไม่ต้องอยากไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีเราเลิกติดเลิกอยากได้นี่สบายอาการเหล่านี้ที่เกิดจริงมีจริงไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปไม่หมุนไม่เวียนอย่างนี้มีได้ในบุคคลที่ปฏิบัติแล้วมีสภาพจริงแล้วมีได้จริงๆแม้มีได้ชั่วคราวมีได้เก่งขึ้นมีได้ถาวรเราจะรู้ตัวเราเองว่าถาวรมันอาจจะมีผีหลอกเล็กๆน้อยๆอีกก็รู้ มันไม่มาอีกเลยมันดับถาวรไปเลยก็รู้เราจะรู้ของจริงตามความจริงอย่าหลอกตนมีจิตอันแยบคายตรวจตราเสมออย่าเพลอเพลอเพลไพลไอการไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ขึ้นมาอีกไม่ตั้งขึ้นมาอีกไม่ต้องมาดับอีกหมายความว่าไม่มีชาติไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นมรณะก็ไม่มีอีกแล้วเพราะมันมรณะแล้วมันก็ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการเกิดขึ้นมันก็ไม่มีการเจ็บเจ็บหมายความว่ามันสะดุดมันเป็นอุปสรรคอยากได้ไม่สมอยากได้ก็เจ็บใจเสียใจเนี่ยเป็นการเจ็บเป็นอาพาธมันไม่มีอาพาธเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่มันอยากจนกระทั่งได้สมอยากแล้วค่อยแก่ลงชราลงจนกระทั่งหยุดดับตายมันก็ไม่มีแก่เพราะมันไม่อยากตัวเกิดมันไม่มีมันอยากตัวเกิดมันอยากมันอยากนี่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความอยากเกิดขึ้นก็ไม่มีอาพาธคือไม่สมอยากไม่มีอาพาธไม่มีชราก็ไม่มีมันจะมรณะมันก็ไม่มีเราจึงเห็นความสิ้นชาติอาพาธชรามรณะไม่มีเกิดไม่มีอาพาธไม่มีชราไม่มีมรณะเห็นอริยสัจสี่ว่าความดับความไม่เกิดไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายของโลกนั้นของวิญญาณหรือสัตว์โลกนั้นไล่เข้าไปถึงสัตว์โลกแห่งโอปปาติกะสัตตาโอปปาติกาสัตตาโอปปาติกานี่คือจิตวิญญาณเราเรียกสัตว์จิตวิญญาณไม่ใช่สัตว์ที่มีตัวตนบุคคลเราเขาสัตว์ตัวตนจิตวิญญาณเหล่านี้มีอาการมีอายตนะมีรับรู้แม้เป็นเชิงรูปเชิงกลิ่นเชิงเสียงเชิงรสเชิงสัมผัสนอกสัมผัสในลึกซึ้งมีได้อยู่ในตัวมันเองทั้งที่มันไม่มีแขนไม่มีขาแต่ทวารรู้รสรู้สภาพรู้มันรู้ได้เลยว่านี่เป็นรูปนี่เป็นรสนี่เป็นกลิ่นนี่เป็นเสียงนี่เป็นสัมผัสไม่ต้องอาศัยตาไม่ต้องอาศัยหูไม่ใช่อาศัยไม่ต้องอาศัยจมูกไม่ต้องอาศัยลิ้นไม่ต้องอาศัยกายมีอวัยวะครบในโลกของมันเองเนี่ยมันมีอวัยวะครบที่เราเรียกว่าอายตนะไม่ใช่ทวารถ้าทวารเนี่ยเราถือว่าหยาบในโลกของมันเองเนี่ยมันมีอวัยวะครบที่เราเรียกว่าอายตนะไม่ใช่ทวารถ้าทวารเนี่ยเราถือว่าหยาบทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเราเรียกว่ามันเป็นทวารเป็นประตูนี่ประตูเข้าไอ้นั่นไม่ต้องมีทวารไม่ต้องมีประตูแต่ว่าเป็นอายตนะเป็นธาตุรับรู้รู้รู้อย่างนั้นน่ะอายตนะที่เขาแปลว่ารู้มันเป็นทางรู้เป็นสภาพรู้นี่เป็นโอปปาติกะสัตว์โอปปาติกะเพราะมันชินมันติดมันยึดมาว่ามันมีตามีหูมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมันติดมันยึดอยู่ในนั้นปั่นเองเป็นเองยึดเองอร่อยเองเชิงไหนก็เชิงติดเสียงติดรูปอะไรของตัวติดเชิงไหนก็ติดอยู่เชิงนั้นล้างได้ก็ล้างไปเราจะเห็นว่าโลกแห่งสัตว์โอปปาติกะโลกแห่งวิญญาณนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกอื่นในภาษาท่านเรียกปรโลกท่านเรียกว่าโลกหน้าก็ใช่เพราะว่าคนยังไม่รู้ก่อนคนธรรมดาปุถุชนอยู่ในแต่โลกธรรมดาอยู่โลกนี้เรียกว่าอายังโลโกอยู่แต่โลกธรรมดาอยู่โลกนี้ไม่ได้ละเอียดละอออย่างนี้พอเข้าไปในโลกทิพย์โลกละเอียดโลกอีกโลกอื่นที่ไม่ใช่ภูมิธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาจะพึงรู้เมื่อศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วละล้างลดลงไปแล้วจึงเข้าไปเป็นไปมีจึงเข้าไปรู้เข้าไปเกิดเป็นโลกนั้นแล้วไม่ใช่หมายความว่าเกิดอย่างที่เรามีมากขึ้นแต่คุณศึกษาคุณจะรู้ด้วยถ้ามาศึกษาเราเออโลกนี้นี่เราเกิดจัดด้วยซ้ำไปนะโลกอื่นหรือโลกหน้าหรือโลกแห่งพบทางจิตวิญญาณมัน กิเลสอยากหนักกว่าเก่าหยาบยากมากกว่าเก่าก็ได้เลยนะนั่นหมายความว่าก็เป็นผู้รู้เหมือนกันผู้นั้นรู้เหมือนกันว่าแหมกิเลสเรานี่อยากแรงกว่าเก่านะเนี่ยกระทบสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้มีการอัดอั้นตันใจมีการเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความอยากแรงขึ้นกว่าเก่าไอ้อย่างนี้ก็เป็นโรคแห่งจิตเหมือนกันโรคแห่งจิตวิญญาณสัตว์โอปปาติกะเหมือนกันจิตตัวนั้นเลวลงกิเลสอกุศลจิตมีมากขึ้นผีร้ายแรงขึ้นผีในตัวเราร้ายแรงจัดจ้านขึ้นเป็นเปรตอยากแรงขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นทุกข์ร้อนมากขึ้นเมื่อไม่ได้สมใจเป็นผีนรกนิรยภูมิยิ่งขึ้นนะก็แสดงว่ามันโง่ยิ่งขึ้นเป็นเดรัจฉานยิ่งขึ้นเป็นอสุรกายยิ่งขึ้นเพราะมันไม่กล้าในการลดยิ่งเรียนรู้แล้วก็ไม่รู้ไม่ลดไม่ละถ้ารู้แล้วลดละลงไปจริงๆก็แสดงว่าเราดับผีดับเปรตทั้งหลายแหละดับนิรยภูมิเมื่อมันอ่อนมันไม่ดีดดิ้นมากมายมันก็มันก็ไม่ร้อนรนมากมันก็ไม่ดีดดิ้นมากแสดงว่าเราฉลาดขึ้นไม่เดรัจฉานไม่โง่ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นก็เป็นอริยะขึ้นอริยะขึ้นยิ่งสามารถดับได้ศูนย์ได้ไม่ดีดดิ้นเลยเปรตตายนิรยภูมิไม่มีไม่ดิ้นรนอีกแล้วนิ่งสนิทไม่ดีดไม่ดิ้นกล้าหาญชาญชัยฆ่ามันจนตายหมดยักษ์หมดมารหมดผีไม่มีตัวใดกวนหรือตัวใดกันแล้วแต่ที่เราร้างเรามีตัวอื่นอีกก็ว่ากันไปอีกตัวอื่นละล้างมันไปอีกเราก็จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ของโลกอื่นที่โลกที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยสามารถรู้โลกอื่นหรือโลกหน้ามันแปลเป็นไทยจะแปลว่าจากคำบาลีว่าประโลกเนี่ยประนี่แปลว่าอื่นหรือก็จะแปลว่าโลกหน้าซึ่งอาตมาเห็นว่าน่าจะแปลว่าโลกอื่นมากกว่าโลกหน้าถ้าจะแปลประนี่นะถ้าแปลสัมปรายิกะเป็นหน้าเข้าท่ากว่าสัมปรายิกะภูมิเป็นโลกหน้าสัมปรายิกะโลกสัมปรายิกะภพเป็นโลกหน้าแปลประโลกก็โลกอื่นจะดูใกล้เคียงจะดูเข้าใจง่ายขึ้นก็ได้อธิบายถึงแม้แต่สัมปรายิกภูมิสัมปรายิกภพมันเป็นยังไงก็เอาสัมปรายิกตประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าถึงองค์ธรรมของประโยชน์ที่พุทธเจ้าท่านตรัสไปเป็นทฤษฎีเลยว่าเราจะได้ประโยชน์ภายหน้าก็มีประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ตรงที่ว่าเราเกิดศรัทธาเรารู้โลกนี้ศรัทธาในโลกนี้มั่นใจในโลกนี้แล้วก็ศีลแล้วก็จาคะแล้วก็ปัญญาถึงพร้อมด้วยหลักองค์ธรรมสี่เนี่ยศรัทธาอะไรศรัทธาเชื่อมั่นว่ามีจริงเชื่อมั่นว่าละล้างดับโลกได้จริงเพราะมาเรียนทางพุทธแล้วก็มาเรียนเพื่อดับแต่เกิดก็จริงแต่คุณเองคุณจะมีโลกหน้าอยู่คุณเกิดก็จริงแล้วคุณจะละล้างจาคะล่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่าไปถึงองค์ธรรมข้อที่3ล่ะคุณจะละโลกคุณจะละได้จริงมั้ยให้มันเกิดใหญ่ๆอ่ะคุณไปให้มันเกิดโลกนั้นคุณไปให้มันศรัทธาคุณก็ศรัทธาคุณก็เชื่อมันว่ามันเป็นโลกที่หมุนเวียนอยู่จริงนะเสพสมจริงนะเป็นโลกียะเป็นรถโลกแล้วก็คุณก็ให้มันใหญ่มันโตแล้วคุณจะจาคะได้มั้ยองค์ธรรม3อย่างนี้มันมีตัวค้านอยู่เห็นมั้ยมันองค์ธรรม3อย่างนี้ศีลก็เป็นไปเพื่อละหน่ายคลายจาคะก็เป็นตัวสลัดสละละหน่ายคลายได้สิ้นปัญญารู้เห็นความละหน่ายคลายหมดเห็นอยู่รู้อยู่ว่าดับสนิทถอนอาสวะเห็นเป็นปัจจุบันนั่นเทียวเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวในตัวเรานี่เป็นสภาพที่เราจะปฏิบัติลงไปว่าเชื่ออะไรเชื่ออย่างไรศรัทธาเชื่อเพราะเห็นสภาวะจริงแม้เป็นนามธรรมศีลหลักเกณฑ์ทฤษฎีแบบฝึกหัดแบบบทอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอามาพึงปฏิบัติประพฤติจนละล้างขัดเกลาไปเรื่อยเป็นสันเลขธรรมขัดเกลาจนกระทั่งมันจางคลายมันออกหมดนะมันเป็นวิราคธรรมเป็นนิโรธธรรมจนดับสนิทไม่มีอีกจาคะสลัดดอกได้กลิ่น มันมาแตะเองเมื่อไหร่ก็สลัดออกได้เรียกว่าจาคะสละได้เสมอแม้เราจะอาศัยเนี่ยมันสูงจาคะนี่มันสูงกว่าคำว่านิโรธตรงที่ว่านิโรธมันดับสนิทและความดับนี่แปลว่าความไม่มีส่วนจาคะนั้นน่ะแม้มันมีในจาคะมีนิโรธฟังซ้อนให้ดีในจาคะนี่มีนิโรธเพราะแม้มีแม้อาศัยต้องอาศัยเพราะเราเองเป็นผู้ที่สักอุปาทิเสสะและเราถึงนิพพานจริงเราดับได้จริงแล้วแม้เราจะอาศัยเราก็ไม่ติดสละได้สลัดได้พลากเมื่อไรก็ไม่โหยหาไม่อาลัยเราอาศัยได้โดยไม่อาลัยอีกเลยมันพลากกันเมื่อใดก็เหมือนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดต่อเนื่องเยื่อใยอะไรไม่มีเพราะจาคะจึงเป็นสภาพของผู้ที่รู้ยิ่งเห็นจริงมีนิโรธแล้วศีลนี่ละจางคลายไปจนนิโรธจนดับได้ก็รู้ดับได้แม้ดับแล้วเราอาศัยเราก็ยังจาคะได้ฟังซ้อนว่าจาคะมันมีความลึกซึ้งกว่านิโรธตรงนี้ฟังให้ดีคือมันสละได้นะจาคะมันอาศัยก็รู้อย่างรู้แต่ตัวดับได้จริงเมื่อไรก็เมื่อนั้นเราไม่ได้ติดยึดไม่ได้แบกหามไปเลยเป็นแต่เพียงอาศัยสร้างสิ่งดีอย่างน้อยก็อาศัยทำโพธิกิจไปให้ชั่วอายุไขอายุไขมันมีของมนุษย์เพราะงั้นก็ทำงานทำกิจกตัญญูกตเวทีให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีนิโรธแล้วแล้วก็นิโรธเรานิโรธแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรเราจะดับขันตายไปเลยเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปเลยไม่ต้องไปทำมันไม่ต้องไปกลั้นใจตายไม่ต้องไปจ้างเขาฆ่าไม่ต้องเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังรักตัวรักตนยังรักภพรักภูมิยังอยากตายอยู่มันยังไม่จบภพจบภูมิและยังไม่รู้ธรรมชาติยังไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าร่างนี้กายนี้ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงมันจะหมุนเวียนไปสู่ความดับถึงกาละของมันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ทุกข์แล้วอยู่กับสัมผัสสัมพันธ์มีสภาพเหนือโลกได้เหนือสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ได้คนนี้ไม่อยากตายเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เบื่อหน่ายเกินการเลยเถิดเห็นร่างนี้คือไปปรงอสุภะมากเกินไปมีอยู่สมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ปรงอสุภะสอนเอาไว้แล้วท่านก็หลีกเล่นไปไกลกลับมาอีกทีนี่พวกปรงอสุภะเลยเถิดโอ้ยเนื้อหนังมันน่าเกลียดน่าชังไม่น่ายินดีเลยอสุภะจัดเลยไม่อยากได้เนื้อไม่อยากได้หนังปรงจัดเลยโอ้รังเกียจรังงอนทั้งที่ไม่ได้ล้างกิเลสกลายเป็นกินตามยปัญญากลายเป็นความรู้สึกอุปทานอันหนึ่งรังเกียจรังงอนชีวิตร่างกายเหลือเกินโอ้ยเบื่อหน่ายไปจ้างเขาฆ่าไม่มีสตังค์ก็ไปเอาบาทนี่ไปเป็นค่าจ้างให้โจรมันฆ่าตายไปซะเยอะเลยพระในยุคนั้นทีนี้มีคนเข้าใจว่าผู้ที่ไปจ้างเขาฆ่าเบื่อนายสละแม้ได้แม้ร่างกายจนกระทั่งให้เขาผักลงเหวมั่งเอาดาบฟันมั่งอะไรมั่งจ้างโจรฆ่าในสูตรนี้เล่าไว้มีคนอ่านอันนี้แล้วไม่เข้าใจรอบก็เก่งหรือเดาว่าพระเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้ที่สามารถละร่างละกายได้ไม่ติดไม่ยึดแม้แต่ตัวร่างตัวกายร่างกายจริงไม่ติดยึดร่างกายแต่ใจล่ะมันมีอนุสัยอาสวะมีอะไรเนี่ยรู้ลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงล้างได้แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ยืนยันรับรองเพราะฉะนั้นจะไปพยากรณ์ว่าคนนี้เป็นอรหันต์แล้วไม่ได้เพราะผู้นี้ก็ยังไม่รู้ตัวเองผู้ที่จะรู้ตัวเองเป็นอรหันต์ผู้นั้นต้องรู้ตัวเองว่าตัวเรานี่ถึงพบรูปภพอรูปภพของเราละเอียดละอออนุสัยของเราไม่มีจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราจะไปเข้าใจตื่นๆง่ายๆว่ารังเกียจรังงอนร่างกายอยากตายคนอยากตายเยอะไปแบบเนี้ยคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นขี้เรื่อนคนที่เป็นอะไรไม่บริบูรณ์อุ้ยเบื่อหน่ายร่างกายเต็มที่อยากตายแล้วมันก็ฆ่าตัวตายไปเยอะไปไม่ต้องไปจ้างคนอื่นฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองตายมากมายไปพวกนี้ก็เป็นพระอรหันต์หมดจริงๆน่ะมันอยากตายจริงๆมันจนกล้าฆ่าตัวเองน่ะไม่ใช่ง่ายนะ นี่ยังไม่แน่จริงเลยฆ่าตัวเองก็ไม่เป็นนะให้ไปจ้างคนอื่นเขาฆ่าด้วยซ้ำจ้างโจรฆ่าเอาบาทไปแลกเอาจีวรไปจ้างอะไรเนี่ยในพระสูตรว่าไว้เงินเลยแล้วตายพระพุทธเจ้าก็ได้ไอ้นี่มันเลยเถิดไปทิ้งเลยเถิดไปก็เลยต้องสอนแก่กลับให้รู้ว่าธาตุอาศัยกับธาตุอาศัยนี่มันตรงไปเพลอๆตรงไปได้เหมือนกันกับเราเบื่ออะไรเกินการเนี่ยระวังเบื่ออะไรเกินการแล้วเป็นทุกข์เบื่อจนไม่รู้ความจริงว่าจะไปเบื่อได้ยังไงในเมื่อเราจะต้องกินข้าวเบื่อข้าวเกินไปอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่กินข้าวก็เสียทีเบื่อข้าวไม่กินข้าวก็นับวันได้มันจะไปเหลืออะไรก็เสียตายแง่แง่นี่จะไปมีเรื่องอะไรเพราะเราจะไปเบื่อสิ่งที่ต้องอาศัยหรือว่าควรของพอเหมาะพอควรของมันพอเป็นพอไปแม้กินข้าวอยู่คุณกินไปให้มันเลี้ยงร่างกายพอเหมาะพอควรถึงวันหนึ่งมันก็ต้องตายมันต้องแก่มันต้องเฒ่ามันต้องชรามันต้องหมดภาวะให้กินอยู่ก็ตายกินข้าวอ่ะพอถึงรอบถึงเขตถึงขีดมันก็ต้องตายนี่เป็นต้นเมื่อผู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วว่านี่เป็นธรรมชาตินี่เป็นธรรมดาแล้วเราก็อยู่ได้โดยกระทบสัมผัสโดยอยู่ในโลกอย่างนี้โลกข้างนอกนี่กายนอกกายโลกข้างนอกมีสัมผัสสัมพันธ์เข้าไปถึงข้างในมีอาการที่ข้างในแล้วก็รู้โลกข้างในรู้โลกแห่งจิตวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอาการแล้วเราก็สามารถทำจิตของเราระงับสงบเรียบแม้อะไรจะมากระทบอย่างไรก็สงบสบายระงับสามารถระงับอกุศลได้ไม่มีสภาพทุกข์ร้อนอะไรระงับได้การระงับอกุศลได้ระงับได้จริงเป็นความสามารถจริงได้ทั้งภายนอกกายระงับเรียกว่ากายปัสสัมภยังสงบกายระงับวาจาก็ระงับเป็นวาจาปัสสัมภยังวาจาระงับกายระงับไม่ได้หมายคำว่ากายระงับคือกายนิ่งแข็งทื่อไม่มีอาการกายนะนี่เรียกว่าระงับหรือเรียกว่าสงบไม่ใช่นะเพราะเราบางคนไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วเห็นว่ากายระงับก็จะไปเข้าใจอ๋อกายระงับแล้วคือแข็งแล้วแท่งแล้วไม่ใช่กายระงับกรรมของกายกายกรรมไม่มีอกุศลกรรมไม่มีทุจริตกายทุจริตไม่มีระงับแล้วซึ่งสัพพปาปัสสะไม่ทำสิ่งที่เลวที่ชั่วที่เป็นบาปที่เป็นอกุศลที่เป็นทุจริตไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนวาจาระงับมีอยู่ในสูตรอ่านของชินหมอชินโอสถแม้เขาไปนั่นเหลือเกินว่าสมาธินี่ถ้าเข้าปฐมฌานแล้วต้องวาจาระงับหมายก็ได้ท่าหรือเกินวาจาระงับหมายคำว่าวาจาต้องคือไม่พูดวาจาระงับเขาพาซื่อเลยถ้างั้นคนนอนหลับปฐมฌานทุกคนนะว่านอนหลับพูดหรือเปล่ามีคนละเมอนะไอ้คนไม่มีปฐมฌานนอนหลับแล้วมันละเมอพูดอะไรก็ออกมาบางทีเป็นคำเป็นความด้วยไอ้นี่ไม่มีฌานเว้ยแต่ไอคนที่นอนหลับมันไม่ละเมอเลยมันไม่พูดมันมีฌานเหรอหรือมันไม่ต้องนอนหลับมันนั่งธรรมดาวาจาระงับแล้วนะก็มีฌานแล้วสิวาจาหยุดแล้วอ่ะก็เป็นปฐมฌานแล้วสิอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเข้าใจเผินเข้าใจผิดเข้าใจเพี้ยนเข้าใจไม่ละเอียดแยบคายลึกซึ้งคำว่าระงับคำนี้ปัสสัมภยังหรือว่าระงับสงบปัสสัทธิก็ได้จะเรียกว่าดับก็ได้วาจาดับก็ยังได้เลยนะเรียกว่าวาจาดับก็ได้แต่เราดับอะไรอะไรรู้ดับอะไรรู้เกิดอะไรรู้ควรอาศัยควรเกิดวาจาที่เป็นกุศลมีคุณมีค่ามีประโยชน์ในกาลอันสมควรก็มีวาจานั้นดับแล้วสนิทแล้วเราวาจาเราระงับทีนี้จะอธิบายตัวที่วาจาระงับนี่ฟังว่าปฐมฌานเช่นอย่างนี้เราเองเนี่ย เราได้ปฏิบัติธรรมเรารู้เหตุรู้ปัจจัยนะแต่ก่อนนี่เราเจองูไม่ได้ฆ่านะไม่ฆ่าด้วยกายก็ฆ่าด้วยวาจาเฮ้ยเอาไม้มานะเฮ้ยฆ่าบอกฆ่าพูดวาจาไม่ระงับวาจาไม่สำรวมวาจาทุจริตพูดออกไปให้เขาฆ่าพอคุณปฏิบัติธรรมแล้วเกิดหิริโอตปะเห็นงูเฮ้ยกายไม่กล้าฆ่าปากบอกใครก็ไม่ได้ไม่ดีสำรวมรู้ว่าวาจาเราระงับแล้ววาจาเราไม่ดีแล้วเป็นปฐมฌานเราดึกรู้จิตวิญญาณเป็นประธานจิตวิญญาณเป็นประธานจิตวิญญาณรู้เฮ้ยไม่สมควรนะกายไม่ทำวาจาก็อย่าละเมิดศีลคนนี้นะวาจาไม่พูดไม่บอกบางทีใจมันยังอยากฆ่าอยู่ก็ได้นะปฐมฌานนะมีวิตกวิจารมันน่าตายนะแต่ไม่กล้าพูดกายก็ไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าวาจาระงับแต่แท้จริงแล้วต้องวาจาระงับถึงขนาดว่าใจก็ไม่อยากทำวาจาก็หิริโอตปะไม่พูดหรอกไม่ทำไม่พูดจริงๆวาจาไม่ได้พูดโดยอกุศลเลยจิตก็ไม่อยากฆ่าเลยนั่นยิ่งสูงขึ้นไปอีกกว่าเมื่อกี้ว่าวาจาไม่พูดรู้ระงับวาจาได้สามารถควบคุมหยาบกายหยาบวาจาหยาบแต่ใจยังมีอาการไม่มีใครรู้ได้โดยเราใจเราอาจจะอยากฆ่าน้อยๆหรืออยากฆ่าอย่างไรแรงๆแต่สะกดไว้ได้ก็เรียกว่าเรายังมีฤทธิ์มีแรงที่สะกดใจไว้ได้ไม่ให้มันพุ่งพล่านจนกระทั่งอดไม่ได้ทนไม่ได้บันดาลกายบันดาลวาจาออกไปนี่เรียกว่าวาจาระงับเป็นต้นนะวาจาระงับด้วยความระลึกรู้เป็นความสามารถเป็นความควบคุมเป็นความอบรมฝึกฝนจนกระทั่งใจเราก็พิจารณาสัตว์แผ่เมตตาโอ้งูก็ตามสัตว์ก็ตามนี่ก็ตามสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้มันได้ดีที่สุดสุดวิสัยมันตายก็เรื่องของมันถ้ามันไม่สุดวิสัยเราก็ต้องพยายามเป็นคนต้องพยายามด้วยเมตตาใจจริงช่วยเหลือเฟื้อฟายกันในโลกโดยมีน้ำใจจริงไม่ได้มีแกล้งไม่ได้มีโหดร้ายมีแต่มุ่งหมายดีต่อกันไม่ว่าสัตว์โลกใดๆอยู่ด้วยกันแบบนี้นี่เป็นจิตที่พระพุทธเจ้าท่านหมายให้มนุษย์มีเมื่อจิตของคนมีความมุ่งหมายปานชนี้โดยสัจจะจริงแล้วนี่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดนี่เป็นคนที่มีจิตที่เมตตาต่อสัตว์ด้วยกันทั้งสิ้นอย่างนี้อย่างนี้จะสุกเย็นไหมขอถามหน่อยมันก็สุกเย็นมันก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเท่านั้นเองและเป็นจริงไหมไม่ใช่แกล้งด้วยเป็นความเมตตาที่เกิดด้วยน้ำใสใจจริงเอื้อเฟื้อขณะเราเอ็นดูสัตว์ยังเอ็นดูได้คนด้วยกันมีความมีค่าต่างกับสัตว์ช่วยเหลือควรช่วยเหลือเฟื้อฟายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วเราจะไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันหรือเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะอยู่กันอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคำว่าวาจาระงับปฐมฌานที่เขาอธิบายแต่ว่าฌานอธิบายความเป็นฌานแต่ว่านั่งหลับตาเข้าไปวาจาระงับแล้วเป็นปฐมฌานต่อไปวิตกวิจารระงับเป็นทุติยฌานสุขระงับเป็นตติยฌานอัศสาสะปัสสาสะระงับเป็นจตุตฌานว่างั้นนะไปถึงอัศสาสะปัสสาสะก็อีกแหละเขาก็เข้าใจแบบเดียวกันก็ซื่อๆแบบเดียวกันก็วาจาระงับอัศสาสะปัสสาสะไม่มีลมหายใจเข้าออกไม่มีก็ตายสิจตุตฌานคือตายเหรอไม่ตายอัศสัพพัสสะมีคือเคยย้อนแย้งให้ฟังเลยแม้แต่เกิดนิโรธนิโรธาภนุปัสสีเห็นถึงขั้นนิโรธแล้วก็เคยยืนยันให้ฟังในอานาปานสติสูตรบอกว่ายังมีลมหายใจเข้าก็ยังมีลมหายใจออกก็ยังมีอยู่ขนาดมีสภาวะนิโรธแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจภาษาธรรมภาษาคนพวกพาซื่อไม่เข้าใจภาษาธรรมภาษาคนพวกนี้ยิ่งตีความแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรพาซื่ออยู่ยิ่งมันลึกซึ้งขึ้นไปจนจตุตฌานในความลึกซึ้งขึ้นไปนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันเรื่องขั้นตอนที่สูงขึ้นเพราะการเข้าการออก ไม่มีเรียกว่าอุเบกขาจตุตฌานคือสภาพเข้าสู่อุเบกขาไม่มีเคลื่อนไหวไม่มีอาการปัสสาสะอัสสาสะอัสสะแปลว่าชีวะปัสสะแปลว่ารู้เห็นนะถ้าว่าจะเอากันจริงแล้วนะสภาพพฤติกรรมของการเห็นการรู้อยู่สภาพสภาวะของสภาพของชีวะชีวะมันเป็นสภาพเข้าสภาพออกอะไรเข้าอะไรออกแล้วก็มีปัญญาซ้อนอกุศลเข้าอกุศลออกไม่มีแล้วหรือจิตของเรานั่นเองไม่มีกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีไปไม่มีมาไม่มีวันไม่มีไว้อัตสาสะปัสสาสะเห็นสภาพนิ่งอยู่ละเอียดยิ่งกว่าลมถ้าเราจะเรียกว่าชื่อภาษาโดยโลกว่าลมเป็นความดันไปดันมากระพุ้งไปกระพุ้งมากระทุ้งไปไหวไปไหวมาลมคือความไหวนะภาษาโลกนี่เขาก็เรียกว่าความไหวไปไหวมาคือลมว่าลมเข้าลมออกอธิวาเนี่ยทีนี้เราจะไปแปลได้ว่าลมหายใจที่จริงคำว่าอัตสะปัสสะอะไรนั้นพระบาลีนี่แปลได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจในนามธรรมหรือว่าในธรรมก็ไม่เข้าใจธรรมในธรรมแล้วก็ไปแปรภาษีถึงขั้นละเอียดก็ยังไปเข้าใจว่าหยาบมันเลยธาตุลมไปแล้วดินน้ำไฟลมมันเลยธาตุลมไปสู่อากาศไปสู่วิญญาณเพราะความหมายของวิญญาณไปถึงสุขมันก็เป็นจิตสังขารปิติก็เป็นจิตสังขารแล้วแล้วยังจะพากลับไป อธิบายปัสสาสะอัสสาสะเป็นสภาพวัตถุอีกขนาดฌาน2ฌาน3มันก็เป็นสภาพจิตวิญญาณแล้วนามธรรมแล้วพอไปถึงอัสสาสะปัสสาสะก็ไปแปลเป็นรูปธรรมตีลังกากลับไปอีกแล้วมันจะละเอียดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมความที่ไม่สอดคล้องเพราะสภาพที่ลึกซึ้งขึ้นปิติสุขถึงขั้นอัสสาสะปัสสาสะมันก็ต้องละเอียดขึ้นไปอีกเพราะแม้แต่ปิติสุขก็คือเจตสิกแล้วอัสสาสะปัสสาสะจะไปแปลเป็นของหยาบเป็นธาตุมหาภูตรูปอยู่ได้อย่างไรนี่มันอุปาทายรูปเป็นปรมัตถ์เห็นไหมขั้นตอนของพวกที่เรียนไม่เรียนอภิธรรมและไม่เรียนถึงเรื่องสภาพที่สอดคล้องลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจตุตฌานมันต้องลึกซึ้งยิ่งกว่าสุขขึ้นไปอีกใช่ไหมลึกซึ้งยิ่งกว่าเจตสิกอันปิติอันสุขขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ไหมแต่ความจริงแล้วจะเป็นนับเอาลมเข้าไปยัดเข้าไปในโน้ตอีกอ้าวแล้วเอาลมเข้าไปยัดเข้าไปในสุขเข้าไปได้ยังไงมันเป็นเจตสิกแล้วเป็นปรมัตถธรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกในระดับยิ่งกว่านั้นเลยนะสูงขึ้นไปในระดับ5เนี่ยแม้แต่สัญญาและเวทนาก็ดับเมื่อถึงฐานของสัญญาเวทยิตานิโรธเขาก็แปลว่าสัญญาและเวทนาก็ดับจริงอีกแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าสัญญาเวทนาอันใดพระพุทธเจ้าท่านให้ดับอะไรท่านให้ดับบอกผู้หญิงผู้มาทักท่านว่าไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดสอนแต่เรื่องดับดับดับพระพุทธเจ้าบอกใช่เราดับดับอกุศลทุจริตทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาดับไอ้สิ่งที่ไม่ควรดับใช่เราสอนแต่เรื่องดับสอนแต่เรื่องไม่ผุดไม่เกิดใช่เราสอนไม่ให้ราคะโทสะโมหะผุดเกิดอะไรคือที่หมายอากินกินนัตถิกินจิติอะไรคือที่จะให้ไม่มีกินจิติว่าอะไรฉะไหนนัตถิแปลว่าไม่มีนัตถิกินจิติอะไรที่ไม่ให้มีอะไรที่ให้ดับเราต้องรู้อันนั้นเพราะเวทนาอย่างไรที่ให้ดับสุขเวทนาดับทุกขเวทนาดับดับไปไม่มีเหลือสัญญาแม้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาดับไม่เหลือจึงขึ้นสู่ฐานสัญญาเวทยิตนิโรธอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วผู้ที่ใหม่ๆก็ฟังภาษาไปก่อนนะมันยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ตอนนี้ก็ขอทวนลึกสำหรับผู้ที่เรียนอยู่ติดตามอยู่ดีๆเพราะแม้แต่อาการของขั้นอย่าว่าแต่อากินจัญญายตนะสัญญาอย่าว่าแต่ขั้นเนวสัญญานายตนะสัญญาสัญญาเหล่านั้นดับ ไม่เหลือแม้แต่อรูปสัญญาหมดอรูปสัญญาทีเดียวป่วยการกล่าวไปยังถึงรูปสัญญารูปสัญญาดับล่วงพ้นรูปสัญญาสู่ล่วงขึ้นล่วงเข้าอะไรสมติกมะอะไรล่วงเข้าสู่อรูปนะอุปสัมปสะเข้าถึงล่วงพ้นสมติกมะสมติกมะล่วงพ้นจากรูปสัญญาอุปสัมปชะเข้าถึงรูปสัญญาแม้แต่รูปสัญญาก็ล่วงพ้นรูปสัญญาเข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธเพราะฉะนั้นเวทนาเหล่านั้นดับสัญญาเหล่านั้นดับจริงแล้วเราก็รู้ด้วยว่าสัญญาที่หมายมันลึกยิ่งกว่าลมอัสสะปัสสะสะขึ้นไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นภาวะที่แยบคายลึกซึ้งไม่ใช่พูดกันง่ายๆไม่ใช่อธิบายกันง่ายๆอาตมาก็จะใช้โวหารก็จะใช้นิรุตติภาษาสื่อสภาพธรรมพวกนี้สู่พวกเราฟังเพราะภาษามันก็เท่านี้แหละนะแล้วต้องแยกเป็นอเนกังสิกธรรมมีธรรมทั้งสองด้านมีธรรมทั้งความหมายรอบเข้าหมายอื่นไม่ไปใช่เป็นเอกังสิกธรรมไม่ใช่เป็นธรรมะโดโดด้านเดียวพอดับก็ดับดื้อเลยดับอะไรแล้วดับสัญญาดับเวทนาก็เป็นอสัญญีสิแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนหรืออสัญญีท่านบอกว่าอสัญญีไม่เอาก็รู้กันอยู่ว่าพรหมลูกฟักไม่เอาศาสนาพุทธก็รู้กันอยู่เพราะยังไปดับสัญญาดับเวทนานั้นเป็นอสัญญีแล้วเรียกอสัญญีเนี่ยเป็นนิโรธนิโรธอย่างนี้เราพุทธเจ้าท่านหนีมาแล้วท่านไม่เอาแล้วแยงยอนนะหมอชินนีอธิบายไปเอายกพระไตรปิฎกมาเสร็จแล้วก็แยงยอนไปจนกระทั่งกันลึกซึ้งเหมือนกันนะไปถึงขนาดขั้นเดี๋ยวไว้วันหลังจะเอาเหตุผลเหล่านั้นมาให้ฟังแกเขียนโอ้โหคนก็จะวนตัวเองสับสนตัวเองแกบอกว่าประโยคตั้งถึงแกยกพระพุทธพจน์มาเลยอากินจัญญายตนะนาว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีดับอากินจัญญายตนะยังมีปริวิตกเราก็ยังปริวิตกว่านิโรธถ้าเผื่อว่ายังมีตรึกมีนึกมีคิดอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่ถึงนิโรธยังไม่เป็นอภิสัญญานิโรธซึ่งอยู่ในโพธปาทสูตรเป็นดังอันนี้จำได้เพราะเคยเอามาอธิบายแต่ก่อนนี้ว่าเคยอธิบายว่าพอถึงอภิสัญญานี้พอถึงอกินจัญญาเจตนาแล้วเข้าสู่อภิสัญญานิโรธเลยแล้วก็เคยอธิบายอภิสัญญานิโรธให้ฟังแกก็บอกว่าเห็นไหมในคำอธิบายเนี่ยยืนยันได้ว่าแม้แต่อกินจัญญาเจตนะก็ยังมีปริวิตกแล้วยังมีความนึกคิดเพราะว่าถ้าเรายังตราบใดยังมีความนึกคิดอยู่แสดงว่าอภิอกินจัญญายตนะมีความนึกคิดเพราะฉะนั้นในอกินจัญญายตนะก็ยังคิดได้แล้วก็แกก็พูดว่าดีเหมือนกันนะแล้วถ้าแกพาไปอธิบายพอเข้าพวกนั้นระดับสัญญาดับเวทนาแล้วแกก็จะไปดับสัญญาเวทนาพอซึ่งอาตมาเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านอธิบายอันนี้อธิบายลักษณะดับจิตเลยจริงๆดับความนึกคิดจริงๆซึ่งเคยอธิบายฟังไว้แล้วว่าผ่านเนวสัญญาเพราะเนวสัญญาเป็นตัวคิดเพราะฉะนั้นอภิสัญญาพออกินจัญญายตนะแล้วอันนี้พระอนนท์ถามทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอ๋อถ้าจะอภิสัญญานิโรธจะเป็นนิโรธดับไปอย่างนั้นเลยก็เมื่อเป็นอกินจัญญายตนะยังปริวิตกมีความนึกคิดอยู่อยากกันนั้นเลยความนึกความคิดนี่มันยังไม่นิโรธสนิทเพราะฉะนั้นก็ดับความนึกคิดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าอภิสัญญานิโรธแล้วยังเป็นความรับรู้รู้สึกอย่างอ่อนไม่มีอะไรแล้วกิเลสอะไรก็ไม่มีแล้วก็ดับไปสิไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดก็ดับเป็นอภิสัญญานิโรธเป็นอสัญญีนั่นเองไม่ใช่นิโรธแบบสัญญาเวทยิตานิโรธท่านใช้ภาษาชัดเลยว่าอภิสัญญานิโรธสัญญานะอภิสัญญาสัญญาอย่างยิ่งดับสัญญาอย่างยิ่งก็อสัญญีนั่นเองถ้าแปลอีกความหนึ่งก็ดับไปสิดับไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเปิดสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วไม่ได้ดับสัญญามันต่างกันอีกอันนี้ก็เป็นความแยบคายเป็นความลึกซึ้งที่ต้องเข้าใจให้ได้อาตมาเคยอธิบายสัญอสัญญีนะนิโรธสมาบัติอภิสัญญานิโรธสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยพอเป็นสภาพของฤาษีแล้วมันเหมือนกันหมดคือดับไม่รู้เรื่องดับสัญญาหมดดับดื้อดับไม่คิดไม่นึกหมดแต่พอมาถึงสภาพของเราอธิบายได้หมดเลยว่าแต่ละคำแต่ละคำนี้ไม่เหมือนกันมีความต่างกันในสภาวะธรรมที่อาตมาอธิบายได้เพราะอาตมามีสภาวะใน4อย่างนี้แต่พวกนั้นเขา ไม่มีแยบคายเขาอธิบายไม่ออกแล้วเขาไม่มีสภาวะรองรับเขาเข้าใจเป็นอันเดียวโดเดมันหมดมันหมดความแยบมันหมดความแยบแยบคายมันหมดความแยกออกไปได้อะไรดับไปสัญญาเวทยิตวัดเวทยิตตอนนี้โรดเขาก็เอาชื่อภาษาไปเฉยๆแต่อาการเป็นอาการอสัญญีซึ่งมันก็ไม่สู้ไม่ถึงซึ่งเราไม่เรายืนยันว่าสัญญาเวทยิตตานิโรธนั้นไม่ใช่ดับสัญญาไม่ใช่ดับเวทนาแม้แต่อกินจัญญายตนะนี่เขายืนยันว่าไม่ดับนะเขาว่ามีนึกคิดอยู่มันวนของเขาเองแม้แต่เลยอกินจัญญายตนะเข้าสู่สภาพสัญญาเวทยิตตานิโรธซึ่งไม่ใช่อภิสัญญานิโรธนะก็ไม่ดับความนึกคิดสัญญาเวทยิตตานิโรธก็มีความนึกคิดอยู่แต่ดับสัญญาที่ควรดับแม้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาอย่างนี้เรียกว่าสัญญาถึงขั้นอรูปสัญญาเราก็ดับสนิทแต่สัญญายิ่งรู้ว่ากันจริงแล้วที่ส่วนที่ดับสิส่วนที่นิโรธสินิโรธสนิทแต่ความรู้ยิ่งรู้ยิ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ยิ่งตรัสรู้ศาสนาพุทธนี่ขึ้นสู่สัญญาเวทิยตานิโรธนี่เป็นสภาพตรัสรู้ไม่ใช่สภาพดับสัญญาเขาไปแปลโมเมเอาสัญญาเวทยิตะก็ไปแปลเวทยิตะว่าเวทนาซะอีกที่จริงไม่ใช่เวทนาก็คือเวทนาเวทยิตะแปลว่าการเข้าเคลียอารมณ์เวทยิตะเนี่ยแปลว่าการเข้าเคลียอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันมีสภาวะด้วยเมื่อเขาไม่มีสภาวะเขาก็เดาไปตัวนั้นจึงเป็นการคาดคะเนเดาผสมซึ่งวันนั้นได้พูดมาทีหนึ่งผ่านมาทีหนึ่งแล้วว่าพวกนั่งหลับตาเนี่ยแล้วก็เข้าไปสู่ในสภาพภพภูมิอยู่ข้างในจิตมีสติสัพพัญญะก็ตามแม้แต่นิวรณ์จะหมดอีกในขณะที่นั่งหลับตาเข้าไปแล้วหมดนิวรณ์แล้วเขาก็โน้มจิตไปพอโน้มจิตไปก็คือโน้มไปนึกคิดไอ้ความโน้มจิตไปนึกคิดอยู่ในสภาพภูมินั้นของเขานี่แหละอาตมาได้บอกไปแล้วว่านั่นคือตรรกะนั่นคือจินตามยปัญญาแต่สิ่งที่เขาถือว่าไม่ใช่จินตามยปัญญาก็คือสภาพที่เขาไปปั้นรูปได้เขาว่านั่นเป็นสภาพเป็นภาวะพอเขาโน้มจิตไปเห็นภาพเห็นรูปเห็นเรื่องเห็นอะไรต่ออะไรเขาก็ว่านั่นเป็นภาวะนั่นเขาว่าภาวนามยปัญญาไปเห็นตัวตนบุคคลเราเขาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรก็เขาก็ว่านั่นแหละเป็นอีกโลกหนึ่งโลกที่เขาเข้าไปยังถึงแล้วเขาก็ไปต้องทำจิตนี่เข้าไปด้วยจิตเท่านั้นเอาจิตเข้าไปเจอโลกนั้นโลกนี้เป็นตัวตนซึ่งมันก็กลับค้านแย้งกับคำสอนแล้วอย่างที่ว่าถ้าเรามีความฉลาดปฏิภาณเพียงพอว่าเข้าไปอยู่ในโลกวิญญาณวิญญาณพระพุทธเจ้ายืนยันว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสรีระไม่มีสีไม่มีรูปไม่มีกลิ่นอสรีรังอนัตตาแล้วพาไปมีตัวตนเข้าไปได้อีกยังไงในโลกนั้นโลกแห่งวิญญาณมันก็ไม่มีตัวตนแต่โลกของเขาไปปั้นรูปร่างขึ้นมามีตัวตนเพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวตนนั้นเขาก็ไม่ไหวตัวไม่ไหวทันแล้วก็ไปปั้นมโนมยอัตตามันเป็นอัตภาพหนึ่งที่เขาปั้นเท่านั้นจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่มันอาจจะจริงก็ได้เป็นสิ่งสมมติอย่างเคยอธิบายฟังว่าแม้ที่ผู้ที่นั่งหลับตาไปแล้วก็ปั้นรูปพระนเรศวรขึ้นมาเหมือนพระนเรศวรจริงเมื่อผู้นี้มีพระนเรศวรไม่ต้องเอาพระนเรศวรจริงของคุณหรอกคุณนั่งหลับตาเข้าไปเดี๋ยวนี้แบบมีสติสัพพัญญะดีๆนั่งปั้นรูปแม่ของคุณตายไปแล้ว10ปีคุณก็ปั้นรูปแม่ของคุณขึ้นมาเป็นรูปจริงๆเหมือนหน้าตางั้นเป็นรูปเหมือนก็เห็นหน้าแม่เหมือนฝันนั่นแหละตัวฝันนั่นก็ได้ตัวฝันนั่นก็ได้ก็ทำไมคุณจะปั้นรูปหน้าแม่ขึ้นมาไม่ได้เหมือนจริงแล้วคุณไปหลงผิดว่านี่เป็นตัวจริงของแม่มันไม่ใช่มันไม่มีรูปวิญญาณไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีตัวตนแต่คุณปั้นได้นะเหมือนได้ก็ได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าคุณไปปั้นรูปพระนเรศวรเพราะคุณรู้จริงว่านะมีความรู้ว่าพระนเรศวรมีอย่างนี้จริงถูกเป๊ะด้วยแล้วก็บอกว่านี่คือรูปพระนเรศวรถูกเป็นรูปพระนเรศวรแต่ไม่ใช่วิญญาณของพระนเรศวรมาปรากฏตัวหรือว่ามาเป็นตัวตนในคุณแล้ววันนี้คือพระนเรศวรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ฟังให้ออกนะฟังให้ดูดีๆให้เข้าใจนะ เพราะบางคนจะใช้สิ่งแทนคือไปปั้นรูปนี่ระลึกแทนที่จะเป็นความคิดแต่เขาปั้นเป็นรูปเพราะฉะนั้นพวกสายเจโตนี่ปั้นเป็นรูปเหมือนสายเจโตบางคนนี่ก็คือนึกคิดจินตานั่นเองแต่จินตาเป็นรูปจินตาออกมาแทนที่จะเป็นภาษาคำพูดเป็นความรู้ซึ่งสายปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าแม่นั่งคิดไปมันไม่เป็นตัวตนหรอกแต่มันเป็นอะไรไม่รู้แต่มันเป็นเข้าใจออกมาเป็นความคิดเข้าใจเข้าใจไม่เป็นรูปไม่เป็นตัวแต่สายเจโตนี่ไอ้อย่างนั้นไม่ถนัดมันจะออกสายเจโตจะออกมาเป็นตัวรูปและรูปนี้เขาก็มาทำความเข้าใจกับรูปแปลรูปออกมาเป็นความหมายได้ทีนี้สายเจโตที่ไม่มีปัญญาพอก็ไปหลงรูปว่าเป็นจริงเรื่องของมันซ้อนอย่างเงี้ยไปหลงรูปว่าเป็นจริงทีนี้ต้องมาเรียนรู้ว่าไม่ใช่เข้าใจให้ได้ว่าไม่ใช่จริงแต่เป็นสิ่งแทนเป็นนิมิตอย่าไปหลงนิมิตว่าจริงเพราะฉะนั้นถ้านิมิตอันใดที่แทนถูกต้องนิมิตนั้นก็ถูกต้องความจริงนั้นก็ถูกต้องแต่นิมิตเนี่ยมันลวงเหตุผลก็ลวงข้อมูลก็ลวงปั้นโดยตั้งต้นคิดลวงก็ปั้นออกมาหน้าพระนเรศวรก็ผิดไปบ้างรูปร่างผิดไปบ้างอะไรอะไรก็ผิดไปบ้างเพราะมันไม่ข้อมูลมันไม่ถูกตรงเพราะฉะนั้นการปั้นรูปพระนเรศวรออกมาปั้นออกมาเป็นรูปให้ตัวเองดูมันก็เป็นรูปที่ผิดหน้าที่ผิดเพราะข้อมูลมันผิดอย่างนี้ก็เป็นของผิดเพราะที่จริงก็มาจากความจริงแห่งความจริงคุณรู้ความจริงถูกต้องอะไรเท่าไรเป็นเหตุผลคุณจะนึกคิดหรือคุณจะปั้นรูปมันก็ไอ้เหมือนกันจะปั้นเป็นรูปตัวตนออกดูหรือจะนึกคิดก็เป็นสิ่งแทนอันหนึ่งปั้นเป็นรูปอันหนึ่งเป็นเพียงความคิดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นจินตามยปัญญาทั้งนั้นแม้จินตาเป็นเขตความคิดหรือไม่เป็นความคิดแต่มาปั้นเป็นตัวรูปก็เป็นจินตาฟังให้ดีนะต่างกันกับที่อาตมาว่าปัญญาที่ว่าภาวนามยปัญญานั้นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราเห็นจิตวิญญาณที่เราหมายจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตของเรามีกิเลสกับจิตของเราไม่มีกิเลสจิตของเรามีกุศลมีอกุศลละกุศลหรือละอกุศลจิตของเรามีราคะไม่มีราคะจิตของเรามีโมหะไม่มีโมหะจิตของเรามีอาการของกิเลสที่จะเรียกชื่อเยอะแยะชื่ออย่างไรแม้แต่เรียกชื่อละเอียดละออเราก็เรียกได้เป็นเจตสิกอย่างไรมันมีหรือไม่มีด้วยอาการที่เรารู้อยู่ปัจจุบันนี้เดียวเหมือนกับที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันนั้นว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อจิตเป็นทิพย์โสตทิพย์เหมือนกับจิตของตัวเองเมื่อหมดกิเลสผ่องใสสะอาดเหมือนอยู่ในน้ำสระเสร็จแล้วเราก็ส่องดูในน้ำสระนั้นก็จะเห็นว่านี่มีหอยนี่มีปลานี่มีปูนี่มีอะไรต่ออะไรในพระไตรปิฎกว่างั้นแต่สำนวนจำไม่ได้แม่นเราก็จะเห็นหอยเห็นหอยกาบเห็นหอยโข่งเห็นปลาเห็นปูต่างๆชั้นใดนั่นแหละคือตาทิพย์ที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงไม่ได้ไปปั้นปูปั้นปลาขึ้นมาชั้นเดียวกันเมื่ออาการของจิตของเราเป็นกิเลสเป็นราคะเราก็รู้ว่ามีราคะเป็นโทสะก็รู้ว่ามีโทสะเป็นปิติก็รู้ว่ามีปิติเป็นสุขก็รู้ว่าเป็นสุขหมดไม่มีแม้ปิติไม่มีแม้เป็นแต่สุขอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์อะไรอื่นปนปลอมมีแต่ความสะอาดเหมือนน้ำใสปราศจากสัตว์ปราศจากอกุศลใดๆทั้งปวงเราก็รู้ว่าไม่ปราศจากอย่างนี้เป็นการรู้ของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่จินตามยปัญญาฟังออกไหมว่าต่างกันเพราะในโลกที่ละเอียดละอออย่างนี้ในสภาพจิตวิญญาณที่ละเอียดละออย่างนี้ยังมีนัยยะที่ลึกซึ้งเป็นวินัยยะอริยวินัยเป็นวินัยยะของอริยะเป็นนัยยะอันยิ่งที่เราจะต้องรู้ความหมายและพิสูจน์ให้ถึงความจริงให้เห็นความจริงให้เกิดความจริงไปถึงกระทั่งที่กล่าวนี้นะอันนี้เนนเอาอันนั้นออกมาจากสารอโศกเล่มล่าแม้นี่เก่งนะอ่านถึงหน้า62แล้วหรือว่าเปิดลัดๆไปเจอตัวนี้เอามาโชว์ที่จริงเอามาจากพระไตรปิฎกซึ่งเราเองก็รู้กันถ้าผู้ใดที่เคยอ่านพระไตรปิฎก ที่สุดของโลกไม่สามารถถึงด้วยการไปที่สุดของโลกที่ไม่สามารถถึงด้วยการไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสที่สุดของโลกไว้ว่าดูกระพรามภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ภิกษุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราหมดอกุศลทั้งหลายสงัดจากกามสงัดจากอกุศลสงัดจากอะไรพวกนี้ก็เป็นโลกที่เราหมายเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยเราก็อาศัยนี่ได้ที่สุดแล้วก็เราก็อาศัยที่สุดแห่งโลกนี้อยู่เพราะพระอรหันต์เจ้าท่านมีปฐมฌานมีทุติยฌานท่านมีตติยฌานท่านมีจตุตฌานอยู่อาศัยนี่แหละโลกอันนี้โลกที่อาศัยเพราะงั้นมันสงัดจากอกุศลสงัดจากกิเลสทั้งปวงไม่ว่ากามไม่ว่าภพแต่เราก็อาศัยโลกนี้อยู่จะเรียกว่าภพอื่นหรือภพลึกซึ้งเราก็อาศัยภพนี้ที่เป็นภพสะอาดสะอาดจากกามคุณ5สะอาดจากอกุศลทั้งหลายที่เราแน่ชัดตั้งแต่รูปประพบอรูปประพบที่เป็นอกุศลต่างๆเราก็รู้เท่าทันแล้วเราก็อาศัยภพนี้เป็นโลกเป็นที่สุดโลกอื่นที่เป็นโลกที่สุดที่เราพึงอาศัยและเมื่อเวลาจะตายพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ได้ทวนรูปฌานอรูปฌานมีภพอย่างนี้มีโลกอย่างนี้ถึงมีภูมิอย่างนี้ทบทวนนั่นเห็นว่าอันนี้เป็นความหมายอย่างนี้นะเมื่อเป็นความหมายหรือเป็นอาการที่จิตเราให้เป็นวิตกวิจารจิตเราก็มีวิตกวิจารมีนึกมีคิดวิตกวิจารก็คือสภาพนึกสภาพคิดสภาพตรึกสภาพมีพฤติกรรมจาระในพฤติกรรมจาระตรรกะก็คือคิดได้นึกได้มีพฤติกรรมของจิตใดๆได้วิตกวิจารต้องใช้สิเป็นคนแม้เป็นพระพุทธเจ้ายังใช้เลยเป็นพระอรหันต์ก็ต้องใช้เป็นคนธรรมดาก็ยิ่งต้องมีอยู่เยอะด้วยแล้วผสมกับกิเลสด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่พระอรหันต์วิตกวิจารแล้วผสมกับกิเลสด้วยผสมกับคิดเยอะด้วยส่วนพระอรหันต์วิตกวิจารสะอาดปิติมีตัวดีมีสภาพดีถ้าพระอรหันต์แล้วปิติไม่เป็นปิติวิสัยไม่เป็นนรกไม่เป็นสิ่งที่จะต้องมาละมาล้างกันอีกก็เป็นตัวดีสุขะก็สบายก็ดีว่างดีอะไรดีแต่ว่ามันมีสภาพที่สร้างสรรค์อยู่นะแม้ที่สุดจะมีอุเบกขาก็บอกแล้วว่าถึงแม้ในอุเบกขาในวิพังคสูตรธาตุวิพังคสูตรก็เอามาอธิบายให้ฟังแล้วว่านี่จับได้พุทธเจ้าท่านอธิบายละเอียดละออไว้สภาพของอุเบกขามีอยู่ถึง5สภาพอย่างที่กล่าวแล้วมันก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแหละแม้จะมีสภาพนึกคิดสภาพมีอะไรผสมประสานอยู่อีกก็ยังปริโยธาตาก็ยังขาวผ่องอยู่อย่างนั้นแหละมุทุคล่องแคล่วแววไวแนบเนียนละอ่อนอ่อนละเอียดละเอียดอ่อนสุขุมประณีตอยู่อย่างนั้นแหละทำงานทำการได้เป็นกรรมัญญาฉลาดปราดเปรียวสละสลวยสูงส่งประพัสราเป็นวิญญาณอันประพัสสอนเป็นวิญญาณอันรุ่งเรืองวาววามสะอาดสะอ้านเขาแปลว่าผุดผ่องหรือเขาแปลว่าผ่องแผ้วประพัสราเขาแปลว่าผ่องแผ้วเขาแปลอย่างอันนี้เอามาจากภาษาพระไตรปิฎกซึ่งไม่ผิดอะไรก็ถูกต้องก็มาขยายความให้ฟังเขาเป็นสภาพอุเบกขามีการงานมีกรรมัญญาการงานจนเรียบร้อยสละสลวยได้อย่างจริงใจถ้าจะมีฝีมือสละสลวยแค่ไหนท่านก็สะอาดสะอ้านสละสลวยอยู่แค่นั้นมันอาจจะเก่งกว่ากันได้แต่ละพระอริยเจ้าที่มีฌานอุเบกขาแต่ละองค์ไม่เท่ากันนะอย่างนี้เป็นต้นก็อาศัยโลกนี้อยู่และโลกนี้แหละเป็นโลกที่อาศัยเป็นอิทัพพรหมจริยวาโซเป็นโลกแห่งพรหมจรรย์เป็นพฤติกรรมแห่งพรหมเป็นพฤติกรรมแห่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซ้อนอีกก็เมตตาเกื้อกูลเขาอยากช่วยเขาเมตตานี่เป็นความสงสารเขาอยากช่วยเขานะกรุณานี่ลงมือช่วยเขามุทิตาเขาได้ดีแล้วก็ยินดีกับเขาอุเบกขาเสร็จแล้วเราก็วางอุเบกขาก็คือปล่อย แล้วเราก็ปล่อยดีแล้วก็จบกันไม่ยึดมาเป็นของของเราไม่หลงว่าเป็นของของเราดีก็ของดีเขาได้ดีก็ดีแล้วนี่อนุโมทนาก็จบกันนะก็เป็นพรหมอยู่อย่างนี้อาศัยพรหมพฤติกรรมของพรหมอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ติดถ้าเผื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่ท่านไม่ต่อภพต่อภูมิท่านก็อาศัยกรรมกิริยาโพธิกิจหรือการงานแห่งโพธิที่จะช่วยโลกไปเท่าความสามารถของท่านและท่านก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ายิ่งชำนาญยิ่งสอนยิ่งภาคเพียรทำงานสอนแก่เขาขนขวายไปก็มียิ่งมีบุญยิ่งเป็นผู้ที่แม้จะมีเศษมานะนะนี่ใช้คำว่าอรหันยังไม่เต็มที่อนาคามียังไม่เป็นอรหันเต็มที่จะมีเศษมานะอยู่บ้างก็จะสร้างสมบุญไปเป็นอัปปัจจายนะใหม่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งสามารถสุภาพเรียบร้อยเข้าได้ไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นถ้าขนขวายมีเวียวัจจะใหม่ด้วยขนขวายไปก็จะเกิดประโยชน์กลายเป็นสภาพปฏิทานนามัยก็สามารถธรรมทานทำทานสร้างประโยชน์ให้เขาได้ให้ผู้อื่นได้รับส่วนบุญก็คือเปรตทั้งหลายที่นางนาสลอนรู้ตัวเปรตไม่ใช่เปรตที่มองไม่เห็นนะก็แผ่ส่วนบุญให้แก่เปรตทั้งหลายแหละที่ให้ถูกต้องเห็นอยู่อนุโมทนาได้เป็นปัตตานุโมทนาใหม่เมื่อเขาได้ดีก็คือมุทิตานั่นแหละโมทนาก็มุทิตาอธิบายไปเมื่อกี้เมื่อเขาได้ดีแล้วก็เออยินดีตามอนุโมทนาก็คือยินดีตามอนุแปลว่าตามยินดีตามเขาที่เขาได้ดีแล้วก็เข้าถึงสภาพเมื่อเขาได้ดีก็ยินดีแล้วหรือผู้ได้ดีนั้นก็อนุโมทนาก็ยินดีตามที่ได้ดีนั้นเขาก็อนุโมทนาเขาก็เข้าถึงสภาพอนุโมทนาใหม่โดยตัวเองมายะนี่แปลว่าอันเป็นเราด้วยซ้ำเราก็อนุโมทนาตัวเราที่เราได้ดีผู้อื่นก็อนุโมทนาตามเราก็ได้เพราะฉะนั้นอนุโมปฏิทานปัตตานุโมทนาไม่ต้องใหม่หรือเราจะเป็นผู้อนุโมทนาก็ใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่อันเป็นเราอนุโมทนาเข้าถึงอนุโมทนาที่เขาได้ดีอนุโมทนาที่เขาได้ดีก็ได้นะนี่ความหมายมันลึกซึ้งในบุญเป็นบุญกิริยาวัตถุเราสามารถช่วยกันคนนั้นคนนั้นนี่ใครช่วยก็ได้คนใช้เขาได้รับส่วนบุญปฏิทานนามัยได้รับส่วนบุญส่วนที่ชำระนั่นเองบุญยะแปลว่าสิ่งที่ชำระกิเลสตัณหาก็เขาได้สิ่งที่ชำระกิเลสตัณหาได้รับความรู้ได้รับวิธีการแล้วเขาก็ไปชำระเขาได้ดีก็รู้ว่าเอออนุโมทนากับเขาที่เขาละได้ลดกิเลสได้อย่างนี้อย่างเห็นนี่เออละได้ลดได้กันมานะอนุโมทนาพิสูจน์ปฏิทานนามัยก็พิสูจน์ได้พิสูจน์ปัตตานุโมทนามัยก็พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเขาสอนกันว่าปฏิทานนามัยก็แผ่ส่วนบุญไปก็นั่งแผ่พิสูจน์ไม่ได้ถึงไม่ถึงก็งงกันอย่างนั้นน่ะกับอันนี้พิสูจน์ได้จับได้คุณจะเอาอย่างไหนจะเอาส่งส่วนบุญแผ่ส่วนบุญไปถึงอย่างพิสูจน์ได้กับแผ่ส่วนบุญอย่างพิสูจน์ไม่ได้เลือกเอาไม่บังคับคุณถ้าคุณเห็นว่าเอ้ยแผ่ส่วนบุญไปอย่างโน้นน่ะพิสูจน์ไม่ได้นั่นน่ะดีกว่าคุณก็ไปเอาอันนู้นแต่คุณบอกว่าเอานี่ล่ะพิสูจน์ส่วนบุญแผ่ส่วนบุญไปพิสูจน์ได้อย่างที่อาตมาพาทํานี่พิสูจน์ได้ปัตตานุโมทนาใหม่ก็พิสูจน์ได้อย่างเงี้ยคุณจะเลือกเอาอันนี้หรือคุณจะเอาอันโน้นก็ตามแต่ใจไม่ได้บังคับนะเลือกเอาจะเอาอย่างไหนเพราะก็เถียงกันอยู่แต่ว่าแผ่ส่วนบุญไปถึงผู้ตายไปแล้วก็แปลให้ฟังว่าตายนั่นก็ใช้ภาษาว่าเปตานังแปลว่าตกล่วงจากความเลวก็จากความดีเป็นเปรตนั่นเองเปตานังเขาแปลมาจากพระบาลีตัวนี้นะว่าผู้ที่ตายไปแล้วเขาแปลมาจากคำว่าเปตานังนะเปรตนั่นเองตัวเปรตก็อยู่ชัดด้วยพยัญชนะคือตกต่ำจากความดีมาเป็นความเลวเรียกว่าตายจากความดีอย่างนี้เป็นภาษาของโลกอื่นเป็นภาษาของอีกโลกหนึ่งที่จะมามีภูมิรู้กันเพราะผู้ใดไม่มีภูมิรู้ก็ฟังภาษาในภูมินี้ไม่ออกก็ไปเอาภาษาหยาบๆอย่างแบบตายเนื้อเน่าหนังเน่าพอตายอย่างเนื้อเน่าหนังเน่าแล้วก็ไปสู่ภูมิเปรตของตัวเองนู่นภูมิเปรตอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้อีกแหละบอกแล้วบุรุษไปรษณีย์ผู้ส่งไม่รู้สักคนแล้วเขาก็บอกว่าส่งไปถึงเออก็เถียงไปตัวเขาเองเถียงทั้งที่เขาก็ไม่เห็นว่าถึงหรือไม่ถึง แต่ของเราเนี่ยอธิบายถูกเปตานังก็คือการตายจากความดีเพราะจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนี่ยตกต่ำจากความดีมาเป็นเปรตตายจากความดีมาเป็นเปรตเราก็พยายามช่วยเขาให้พ้นจากความเป็นเปรตอุทิศส่วนกุศลอุทิศก็แปลว่าเจาะจงอุทิศก็แปลว่าให้มุ่งหมายให้เราเจตนาอุทิศก็คือเจตนาเจาะจงเจตนามุ่งหมายให้ได้ส่วนดีนี้ได้รับสิ่งที่ไปประพฤติปฏิบัติแก้กลับอย่างน้อยเข้าใจก็ยังดีเข้าใจว่าความหมายงี้อะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนชำระตนเองปรับปรุงตนเองขึ้นดีได้จากเปรตไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเราก็อนุโมทนานะพ่อก็ได้แม่ก็ได้ขึ้นมาไอ้อย่างนี้พิสูจน์ได้ว่าพ่อแม่ได้รับส่วนบุญไอ้ที่ตายเนื้อหนังเน่าไปแล้วเนี่ยทำไปก็เอาเถอะคุณก็ทำไปงมๆกับเขาถ้าจะทำถ้าจะตามเขาจะอนุโลมกับเขาแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปปุ่นไปวายอะไรจนกระทั่งกลายเป็นเหยื่อแรงกายเขาถูกหลอกล่วงตับกินไส้เป็นผีกระสือล่วงตับกินไส้ไปเราก็ไม่ต้องไปงมงายอะไรนักแต่ถ้าคุณยังจะงมงายให้เขาล่วงตับกินไส้เป็นผีกระสือรู้จักผีกระสือไหมผีกระสือบางตัวนี่หัวโลนๆนุ่งผมจีวรนะผีกระสือบางตัวเนี่ยหัวโลนๆนะนุ่งผมจีวรเนี่ยโอ้ผีกระสือนี่ล่วงตับกินไส้เก่งล่วงตับกินไส้เก่งเนี่ยแล้วบอกมาส่งส่วนบุญไปให้ปู่โถรับตัวเป็นบุรุษไปรษณีย์ซะด้วยเขาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยวิญญาณที่ตายไปนะแล้วก็รับส่งจังเลยมาส่งมากๆโยมได้บุญมากๆอย่างนี้เป็นต้นมันที่จริงนะบอกแล้วอาตมาอธิบายละเอียดละออคุณส่งไปให้พ่อแม่คุณก็ไม่ได้ให้จริงคุณก็ไม่ได้ชำระกิเลสนะคุณอยากให้มันถึงอยู่นั่นนะไม่ถึงอุตส่าห์ไปเข้าทรงเนอะเขาบอกว่าโมมีถึงแล้วถึงแล้วเข้าทรงเขาบอกถึงแล้วคุณยังไงไปเชื่อเขาเลยฮะกายกรรมที่ทำไปเหรอถ้าจะเอาแค่นิดนึงว่ารูปแบบที่การให้นี่ลักษณะทานเนี่ยเกิดอาการให้ไปแม้คุณอยากจะได้โลภคืนมาเท่าใดก็ตามรูปนี้ดีแล้วในโลกเพราะฉะนั้นจงใส่บาตรไปแต่เช้าตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นคนใส่บาตรแม้คุณจะก่อนจะใส่โอ้โหขอช้างขอไม้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอแหวนขอเพชรขอเงินขอทองขอบ้านขอเรือนพระคอยไปเถอะอธิษฐานจริงก็จะใส่ข้าสักทีเดียวนะยังไม่ทันตักสักทีแล้วขอแล้วขออีกโลภขี้โลภเท่าไหร่ตั้งจิตเอาขี้โลภใส่ตัวเองเข้าไปโลภเข้าไปถึงอีกขีเท่าไหร่จิตมันตั้งจิตมันอยากจิตมันจะเอานะมันตั้งแล้วนะเป็นอันธรรมแล้วนะไม่ได้ชำระนะเป็นอันธรรมนะขี้โลภใส่เข้าไปไม่ใช่มันตัวอยากได้เข้าไปขอใส่เข้าไปที่จิตเป็นขี้โลภแล้วโลภจิตแล้วแม้จะมีโลภจิตขอเท่าไหร่แต่รูปที่เอาใส่ทานให้โดยคนอื่นไม่เห็นจิตเห็นกายกรรมว่าให้ทานมันก็เป็นบุญแล้วถึงเรียกว่ารูปที่ดีแล้วในโลกทานเนี่ยส่วนนี้จะว่าดีก็ดีนิดหนึ่งแต่โดยจริงคนนั้นไม่คุ้มกันนะรูปนี่ทานเนี่ยถ้าทานก็ให้นะแต่กรรมอันทำทางจิตนั่นนะขอช้างขอมาขอบ้านขอเมืองของนะคุณคิดดูสิยิ่งขอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขี้โลภมากเท่านั้นแล้วคิดดูสิผู้นี้กรรมเป็นอันทำเข้าไปเท่าไหร่บวกลบคูณหารแล้วเป็นไงขาดทุนยับเยินแต่รูปนอกคนสัมผัสนั่นดีแล้วเป็นรูปดีคนอื่นได้แต่ตัวเองสิขาดทุนถ้าตัวเองทำไม่ตรงแต่ถ้าตัวเองทานก็ให้รูปนี้ก็ให้จริงแต่และใจก็ไม่ได้ไปอธิษฐานขอเอาอะไรเลยกรรมเป็นอันทำจิตก็เอาให้ไปตามสอดคล้องกับกรรมกายกายกรรมให้มโนกรรมก็ให้สอดคล้องกันตามคนนี้ก็มีบุญมากคนอื่นเห็นบุญนี้ด้วยแล้วมันจะสอดคล้องนะการให้ที่ไม่เอาอะไรนี่มันจะสอดคล้องกันดีด้วยไอ้นั่นไม่ค่อยสอดคล้องหรอกนะพอยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปทวงตามตื้อตามทวงนี่อนุเอนี่อะไรต่ออะไรจิตก็ผูกพันอะไรอาวรณ์เมื่อไรฉันจะได้แม่ทำไมบุญมันไม่ส่งไม่เสริมฉันสักทีบุญอะไรทำมาสิบุญที่นี่มีแต่จะเอานะมันจะได้บุญอะไรบุญมันคือทาน มันก็ขัดแย้งกันอยู่นั่นนะแต่พุทธภูขาหกขาเกย์อยู่นั่นแหละพอบอกว่าทานคือบุญเอาจะเป็นบุญอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทีอ้าวก็ทานมาเป็นบุญให้ทั้งหาเราเป็นบุญแล้วจะเอาเอ๊ะอะไรกันแน่บุญมันเอาหรือมันให้ทำทานนี่คือบุญใช่ไหมแล้วเราจะเอาเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะมีบุญสักทีเมื่อไหร่เราจะได้นะครับว่าบุญคำนี้แปลว่าได้ซะแล้วเอ๊ะบุญมันแปลว่าอะไรกันแน่จะแปลว่าจะเอาหรือจะแปลว่าให้ใช่ไหมฟังดีๆก็บอกว่าทานนี่แหละคือบุญได้ให้เขานี่คือบุญเสร็จแล้วก็แหมเราก็ทานก็ทานแล้วนะเมื่อไหร่จะมีบุญสักทีอ้าวคำว่าบุญคำหลังนี่แปลว่าเมื่อไหร่เราจะได้สักทีเราจะเอาละ มันม ีผลเขาไม่เป็นอย่างที่คุณว่าเลยสิเขาจะเอาละแหมเราไม่ได้ไม่มีบุญสักทีคนอื่นเขาได้เอาได้เอาแล้วเราไม่ได้สักทีใช่ไหมก็แหมเราก็ทานนะแต่เราไม่มีบุญสักทีมันคานแยงภาษาเนี่ยไอ้ทานก็แปลว่าให้พอบอกว่าเป็นบุญทานก็เป็นบุญแล้วที่จริงมันเป็นบุญแล้วแต่เขาก็ยังจะเอาบุญอีกบุญตรงนี้จะเอาตรงไหนใช่ไหมจะเอาคุณเอาการให้นั่นแหละคุณได้เอาแล้วให้ไปแล้วคุณก็เอาอันนั้นสิเอาอันให้นะสิแล้วคุณจะมาเอาอันเอาอีกได้ไงเอาอันได้เอาอันได้มันไม่ใช่บุญแล้วตอนนี้แล้วแต่จะรออันได้แม้เราไม่มีบุญนาทีนึงเขาได้เอาได้เอาไปเห็นว่าเขาได้เป็นบุญก็ทานนั่นคือให้ตั้งหาเราเป็นบุญบุญคือการสละเพราะฉะนั้นบุญคือการชำระหรือการสละหรือการให้เสร็จแล้วก็ค้านแย้งกลับไปกลับมานี่สับสนถึงบอกสภาพทำสวนกันไปชวนกันมามันไม่ชัดสักทีคิดว่าอย่างไรก็ถูกสอนมาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถูกชำระแล้วตอนนี้วนไหมตอนนี้พูดอย่างนี้ฟังทันฟังรู้ไหมปวดหัวไหม เป ็ นบางคำ ถ้าฟังถ้าชัดเจนแล้วไม่ปวดหัวที่พูดสับไปสับมาไงก็ไม่ปวดหัวเพราะว่าเราแม่นซะแล้วทุกสภาวะมันชัดอยู่แล้วว่าบุญมันแปลว่าชำระแปลว่าให้แปลว่าเอาออกไอ้ทานมันก็แปลอันเดียวกันสอดคล้องกันแล้วทีนี้เราจะเอาเนี่ยมันโลภเอานะโลภจะได้มานะโลภไอ้โลภไม่ใช่บุญละโลภนะมันบุญมันก็สอดคล้องกันหมดก็ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นการสอนกันทิ้งไว้ชาติหน้าที่จริงนะบุญเป็นอันธรรมคุณทานให้เขาก็เหมือนคุณฝากออมสินมันก็เป็นออมสินคุณฝากไว้5มันก็ได้5จะได้มากหรือไม่มากมันก็เท่าของคุณนั่นแหละคุณทำไว้5คุณก็จะไปเอา10ยังไงฝากออมสินไว้5หรือไปเอา10ที่ธนาคารเทวดาไม่มีดอกนะไอ้มันมีดอกอยู่แต่เมืองไทยเนี่ยมันล่อกันไม่ใช่เมืองไทยขออภัยเมืองคนมันล่อกันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมีดอกธนาคารสัจจะมันไม่มีดอกหรอกของคุณก็ของคุณทำเป็นกรรมเป็นอันทำคุณทำ5ก็เป็น5คุณทำ10ก็เป็น10เพราะฉะนั้นพวกที่มีใจทานนี่นะมันทานแม้ทำ5ทำ10แล้วมันไม่เหมือนตัววัตถุบอกแล้วว่าบางคนนี่นะมีเงินบาทหนึ่งทำทานด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่มีอนิสงส์สูงมันไม่ใช่ค่าเงินบาทหรอกคุณตายชาตินี้นะคุณไปเกิดอีกชาติหน้านะอีก100ปีคุณเกิดชาติหน้าค่าเงินบาทนี่ขึ้นเป็นเงิน500 5,000 คุณเกิดไปตอนนู้นคุณก็ไปได้เงิน500 5,000 แล้วคุณก็จะบอกว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกับอย่างเงินบาทสมัยนี้มันไม่ใช่อีกแหละนี่ก็เป็นสิ่งที่อธิบายวัตถุให้คุณฟังง่ายๆนะเพราะเราจะไปคิดเลยแล้วการทำเนี่ยบอกว่าผู้ที่ทำบุญด้วยเงินบาทเขามีเงินน้อยนะมันมีองค์ประกอบอีกเยอะเขาเป็นคนจนโอ้โหเขาสละเงินออกไปตั้งบาทหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้วันละ5เขาสละบาทหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเป็นค่าที่สูงแต่ต้องคิดเป็นนามธรรมไว้ส่วนคนที่มีรายได้วันละตั้ง 5,000 เขาสละเงินบาทหนึ่งเนี่ยเหมือนกับไม่ได้สละอะไรเลยไม่มีค่าเท่า5บาทหนึ่งที่คนที่มีรายได้5บาทที่สละนะเนื้อกันมากเพราะงั้นคนที่สละเงินบาทเท่ากันนะแต่คนนี้มีรายได้วันละตั้ง 5,000 อีกคนนึงมีรายได้วันละ5บาทเขาสละคนที่มีรายได้5บาทนี่สละบาทนึงนี่ค่าสูงส่งเพราะนั้นคนจนทำทานจึงมีค่ามากกว่าคนรวยทำทาน ที่มีค่านี่เพราะว่าจิต จิตเขากล้าสละไงก็คนมีรายได้วันละ5บาทสละตั้งบาทนึงโอ้โหมันเชือดเฉือนความหงแหนออกไปเท่าไหร่ส่วนคนมีรายได้ 5,000 สละบาทนึงหู้ยขี้เล็บไม่มีกระด้างกระเดืองไม่มีการบกพร่องมีสภาพวิมุตต์เต็มสมุดเฉดแน่ญาณรู้ชัดเป็นญาณทัศนวิเศษที่รู้ชัดเห็นยิ่งเห็นจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรปรวนอีกแล้วครบถ้วนเราก็คือผู้ที่สำเร็จโลกนั้นอยู่ในภูมินั้นภูมิหรือโลกหรือภพเหมือนกันแหละโลกโลโกหรือภูมิหรือภพนี่เราจะได้ยินเสมอว่ารูปภพอรูปภพหรือรูปโลกอรูปโลกกามโลกแต่ไม่ใช่กามโรคนะโรคะไม่ใช่นะกามโรคะไม่ใช่นะไอ้กามโรคนั้นเลวร้ายมากไอ้แบบนั้นน่ะเนี่ยหยาบที่สุดอย่างรู้ๆกันอยู่นี่กามโลโกกามโลกนะไม่มีแล้วก็ไม่มีรูปแม้รูปโลกก็ไม่เหลืออรูปโลกก็ไม่เหลือที่ไม่เหลือนี่ก็เรามีความหมายอะไรนิมิตหมายอธิบายหมายให้รู้หมายกำหนดหมายให้รู้คุณเข้าใจไหมว่าหมายเอาอะไรหมายเอาอะไรที่เรียกว่าโลกที่เรียกว่าหมดโลกนี้หรือเราเอาโลกนั้นมาสะอาดเข้าสู่โลกนั้นได้เพราะเราละล้างอะไรเราหลุดพ้นอะไรเราอยู่เหนืออะไรเหตุปัจจัยเนี่ยเรียกว่าอะไรเหตุปัจจัยนั้นน่ะปัจจัยนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะเราหลุดพ้นเราก็พิสูจน์ได้ถึงจิตนี่เป็นการเข้าถึงโลกในความหมายของศาสนาท่านผู้ใดที่ฟังรู้ด้วยความคิดและปฏิบัติยิ่งมีสภาวะรองรับประได้ปฏิบัติมาได้มีสิ่งที่เป็นคุณฟังไปคุณบุพเพนิวาสานุสติไปตามรึกตามว่าเออเราก็มีของจริงที่เราได้ผ่านได้พบได้หลุดได้ละได้ล้างมาเอออันนี้เป็นของเป็นไปตามที่อธิบายนี่เข้ากันเป๊ะเลยเมื่อคุณมีสิ่งจริงอยู่เดี๋ยวนี้พอฟังเหตุผลนี้ฟังความอธิบายนี้ฟังความรู้อันนี้ฟังไปแล้วเทียบตามทฤษฎีหรือเทียบตามหลักการที่อธิบายไปนี่เป็นหลักการเป็นมาตรการเป็นเครื่องวัดโอ้เราเป็นและเป็นตามนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีบารมีแล้วได้ปฏิบัติมาได้ละลางมาแล้วแต่ไม่รู้ตัวเลยไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจลักษณะที่อธิบายเอ๊ะมันยังไงก็ไม่รู้พอมาได้ฟังผู้ที่รู้ท่านชี้แจงชี้ความอธิบายความอะไรเข้าไปแล้วเราก็นั่งฟังเอ๊ะมันเทียบกับของเราเป็นเรามีเราเป็นนี่นะนี่มันของเรานี่นี่มันเรานี่ผัวสมบูรณ์ก็บรรลุมีเจโตวิมุตติบามาฟังปัญญาวิมุตติก็บรรลุได้เพราะฉะนั้นคนที่มีบารมีได้สั่งสมบารมีนี่มีมากพอเวลาเกิดมาไม่รู้ตัวที่จริงเป็นบารมีแล้วที่จริงบรรลุแล้วแต่ไม่รู้เรื่องเหมือนลิงลมอมข้าวพองพวกที่เป็นบริวารพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีบุญร่วมกับพระพุทธเจ้าไปเกิดในยุคพระพุทธเจ้าก็เหมือนก็ถูกพอมาเกิดเป็นตัวคนบุคคลตัวตนก็ถูกมอมถูกลิงลมอมข้าวพองถูกเมาไปหน่อยพอไปพบพระพุทธเจ้าหรือไปพบธรรมะได้ยินหน่อยนึงอ้าวนี่เหรอเป็นแล้วนี่เรามีแล้วถึงง่ายมันรู้กันง่ายๆที่จริงมันพร้อมแล้วมันมีอยู่แล้วมันก็ง่ายที่จะไปยากอะไรล่ะก็ของมันมีอยู่แล้วมาสะกิดนิดนึงบอกเฮ้ยเท่านี้ก็รู้เพราะมันพร้อมแล้วมันก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรยากก็มันมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงมารู้เท่านั้นรับรู้เท่านั้นเองมีปัญญาวิมุตติอ๋อยถาภูตังของเราเองเรามีอยู่ชัดก็ไม่ต้องนี่ต้องไปปฏิบัติอะไรอีกเลยเพราะมันมีอยู่แล้วเป็นเจโตวิมุตติของเดิมนะผู้ที่มีเจโตวิมุตติแต่ไม่รู้พอมารู้มันก็บรรลุทันทีหรือผู้ที่มีเจโตวิมุตติแล้วก็ไม่มีเจโตวิมุตติถึงบริบูรณ์มีเจโตวิมุตติไปบ้างไปได้มากแล้วปัญญาวิมุตติก็มีแต่มันยังปัญญามันยังไม่รอบถ้วนอยู่ความเข้าใจยังไม่ละเอียดละอออยู่มีบ้างต้องไปเติมปัญญาตัวที่อ๋ออย่างเงี้ยเหรออีกนิดนึงกำลังพึบขึ้นมาเลยได้ทันทีเหมือนกันก็ได้ พราะฉะนั้นผู้ที่มีเติมปัญญาวิมุตติอยู่นิดนึงโดยเจโตวิมุตติยังไม่สมบูรณ์แท้ยังเหลืออยู่หน่อยเติมปัญญาวิมุตติที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งยังไม่ถึงจริงพอได้ปัญญาลึกซึ้งอันนี้ก็ได้กำลังมาทันทีเลยเป็นอินทรีย์เป็นพระได้ทันทีเลยปฏิบัติปั๊บได้ทันทีเลยเหมือนกันหรือแทบจะเรียกว่าได้ทันทีที่ฟังธรรมนี่นะบรรลุพร้อมกันทั้งเจโตทั้งนั้นที่เจโตยังไม่บรรลุมาก่อนนะเกือบแล้วและปัญญาก็ยังไม่ถึงที่ขึ้นพร้อมกันก็ได้นะผู้ที่มีปัญญารู้ทะลุเลยนะยังไงยังไงก็รู้แสนรู้นะยังไม่ได้ก็ต้องไปปฏิบัติจนกระทั่งเจโตของคุณเป็นจริงและคุณก็เห็นเจโตของคุณวิมุตติจริงของคุณเองเมื่อนั้นเจโตวิมุตติถึงก็ได้อย่างพวกเรานี่สายปัญญานำบรรยายอธิบายนี่ปัญญารู้รู้แต่ทำยังไม่ถึงอย่าร้องปฏิบัติไปจนเจโตวิมุตติเป็นสองส่วนเป็นอุปโตภาคเป็นคำวิมุตติคุณก็ต้องรู้ของตัวเองแยบคายอย่าหลงอย่าหลงตัวหลงตนว่าแต่มันได้ง่ายๆเพราะตัวรู้นี่มันลวงง่ายเหมือนกันนะแม้ดูเหมือนเราได้เหมือนเราได้อย่างสายที่ท่านมีแต่คำอธิบายจิตว่างจิตว่างอธิบายได้จิตว่างปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่คาถามีแต่คาถาแต่ไม่รู้ปรมัตถ์ไม่รู้อาการของจิตไม่รู้รูปนามไม่รู้อาการไม่รู้ลิงคะไม่รู้นิมิตแม้แต่คำอธิบายความหมายชี้ถึงเข้าถึงอย่างละเอียดอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยอธิบายกันเท่าไหร่หรอกมันไม่เข้าใจจะบอกโลกนี้โลกหน้ารู้กันว่าโลกที่เข้าถึงภูมิที่เข้าถึงเป็นอย่างไรอย่างนี้เราเรียกภูมิที่เข้าถึงถ้าคุณเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ทีนี้ย้ำลงไปให้เห็นชัดทีนี้จะอธิบายให้ตัวหน้าทั้งที่เรายังไม่ไปโลกหน้ายังไม่ได้ไปสู่โลกหน้ายังไม่ตายเป็นนี่แหละถ้าจิตวิญญาณของคุณได้แล้วเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ถึงพร้อมแล้วเดี๋ยวนี้ตัดขาดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นจริงๆเลยอย่างไม่เวียนกลับอย่างชัดเจนเต็มภาคภูมิเป็นอุปโตภาคขวิมุตแล้วเดี๋ยวนี้คุณตายไปโลกหน้าสมมติว่าคุณเป็นโสดาบันจริงขาดจริงสนิทจริงไม่เวียนกลับเป็นผู้ไม่เวียนกลับเป็นธรรมดาเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจริงๆไม่ใช่โวหารไม่ใช่ภาษาอย่างที่อธิบายนี่คุณตัดขาดสนิทจริงแม้คุณจะรู้เองหรือไม่รู้เองถ้าเจโตมันขาดอย่างนี้แล้วนะโดยเฉพาะยิ่งมันมีวิมุตติโดยปัญญารู้ชัดเจนด้วยเป็นตัววิมุตตินี่เกิดแล้วปัญญาวิมุตติเกิดด้วยคุณรู้อย่างนี้ด้วยโดยความหมายด้วยความจริงสัมผัสสัมพันธ์สภาวะอย่างนี้ตัวสภาพอย่างนี้ชัดเจนหมดแล้วนี่นะคุณเป็นแล้วคุณแกล้งไม่เป็นไม่ได้ชาตินี้เป็นชาติหน้าคุณตายไปเอาความเป็นนี้ไปด้วยหรือเปล่าเอาเปล่าเอาความเป็นนี่ไปด้วยหรือเปล่าก็โลกนี้เป็นแล้วแล้วโลกหน้าทำไมมันจะไม่เป็นเป็นจริงมันต้องไปด้วยแล้วเป็นด้วยนะและคนที่เขามาเพ่งว่าโอ้ยนี่อธิบายยังสัตตะเป็นอัตตาอัตตานี่แหละมันถูกกับพุทธเจ้าท่านตรัสสโสดาบันที่ยังไม่แข็งแรงนักบอกว่าก็ได้ขนาดนี้ก็ได้ขนาดนี้แล้วคุณต้องเพียรไปอีก7ชาติก็จริงๆนะคุณเก่งกันนี้เป็นโกลังโกละไม่ต้องถึง7ชาติหรอก6ชาติก็ได้บางที5ชาติบางที3ชาติ4ชาติอะไรก็จริงยิ่งเป็นเอกกพีชีเกิดอีกชาติเดียวเป็นโสดาเกิดอีกชาติเดียวเท่านั้นแหละมีความเพียรหน่อยคุณก็ได้ชาตินั้นบรรลุเป็นอรหัตผลชาตินั้นก็จริงและต้องมีสิ่งอย่างนี้ไปทีนี้คุณไม่มีสิ่งอย่างนี้คุณก็ทำเดี๋ยวนี้สิทำเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคำว่าโลกนี้โลกหน้านั้นพิสูจน์กันได้เดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ตัวคุณเป็นผู้ที่ได้โลกอื่นหรือโลกหน้าหรือโลกที่สูงขึ้นหรือโลกใหม่ที่เรายังไม่เคยไปเลยแล้วยังไม่เคยเป็นเลยแต่คุณพยายามปฏิบัติจนกระทั่งเข้าภูมิใหม่โลกใหม่โลกอื่นโลกหน้าที่ต่างจากอันนี้คุณเข้าได้คุณเข้าถึงคุณเป็นถึงคุณรู้ของคุณเองและรู้ตรงกันกับผู้ที่มีภูมิสูงเท่ากันโลกเดียวกันโลกโสดาโลกสกิทาโลกอนาคานี่พูดอย่างหยาบๆนะมันเป็นเครื่องวัดเด้อโลกหยาบๆชื่อหยาบๆหรือว่าเรียกว่าโสดาภูมิสกิทาคามีภูมิบอกแล้วภูมิหรือภพหรือโลกก็เข้าสู่ภูมิ อนาคามีภูมิผู้ที่รู้กันเข้าใจกันถึงซึ่งโลกนั้นด้วยกันมันพูดตรงกันมันรู้เหมือนกันมันเข้าใจสื่อความหมายออกมามันก็ตรงกันง่ายนะเพราะฉะนั้นโลกที่ผู้เข้าถึงนั้นจริงๆจึงจะรู้ความจริงจากของจริงเพราะเข้าถึงโลกนั้นนั้นจริงมันฟังยากเหมือนกันนะที่พูดเอาฟังใหม่คือโรคอื่นหรือโรคหน้าหรือโรคที่มันเข้าไปถึงได้เนี่ยเราเข้าถึงโรคนั้นได้จริงนี่ก็เพราะว่าเราเองเราสัมผัสความจริงรู้ความจริงของของจริงหรือจากของจริงที่เราถึงโลกนั้นเราเข้าถึงโลกนั้นเราเข้าถึงจริงๆเราจึงได้รู้เพราะการรู้ที่ว่าที่หมายหรือการเป็นการมีนี่ต้องเป็นจริงรู้จริงเข้าจริงโลกนั้นก็ไปได้จริงเมื่อเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงเราย่นเอาโลกหน้ามาหาเราโลกในอนาคตหรือภูมิสูงภูมิที่สูงโลกที่สูงนี่เราขึ้นยังไม่ได้เราก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่โลกสูงภูมิสูงได้แม้เป็นปัจจุบันนี่เทียวแล้วก็สามารถพูดเป็นปัจจุบันนี่ด้วยกันได้เมื่อเราได้เดี๋ยวนี้แล้วตายไปข้างหน้าเราก็ได้โลกนี้สมมติว่าเรายังไม่อรหันต์เราโสดาเราก็ได้โลกแห่งโสดาภูมิที่สูงแล้วนั้นเป็นแล้วเป็นจริงพระพุทธเจ้าถึงยืนยันว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่เวียนกลับเป็นธรรมดาเป็นผู้เป็นผู้อะไรหวังได้ว่าจะบรรลุนิพพานอย่างมากเจ็ดชาติอะไรเงี้ยเป็นผู้หวังได้เป็นผู้แน่นอนเที่ยงเป็นผู้เที่ยงต่อนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยิ่งสูงขึ้นเป็นสกิทาคามีภูมิมันก็ยิ่งเที่ยงหรือมันก็ยิ่งแน่แล้วมันยิ่งเป็นของจริงพระพุทธเจ้าตรัสนะไม่ใช่อาตมาพูดแม่เกือบจะบอกว่าเราอาตมาตรัสซะแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้จะได้ตรัสรู้ในภายหน้านี่เราว่ายังไม่ถึงอรหัตผลทีนี้เราก็ได้เข้าใจสภาพโลกลึกขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นโดยการอธิบายโดยการประกาศโดยการชี้แจงทีนี้คุณจะรู้จริงคุณจะรู้ได้ลึกซึ้งคุณจะรู้ได้อย่างศรัทธาแม้จะศรัทธาแค่ฟังแค่คิดตามอินตามยปัญญาก็ตามคุณก็จะได้ไปพอสมควรยิ่งผู้ใดมีสภาวะรองรับจริงเป็นภาวนามยปัญญาเห็นเข้าถึงจริงมีจริงผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้โลกหน้าได้ตามแค่จินตาก็แค่รู้ด้วยฟังได้คิดแต่ผู้มีจริงแล้วคุณก็ต้องศรัทธาชัดยิ่งขึ้นใช่ไหมอาตมาชี้อาตมาอธิบายแม้มันตรงเหลือเกินมันจริงเหลือเกินมันชัดเหลือเกินคุณก็จะเชื่อของคุณเองไม่ต้องไปบังคับศรัทธาคุณน่ะเจตมาสาธยายนี่ปัญญาของคุณศรัทธาของคุณเองคุณฟังคุณมีคุณเห็นคุณเป็นตรงกันมั้ยถ้ามันตรงกันก็บอกแล้วว่าโพธิมีของจริงตรงกันมีสิ่งจริงเหมือนกันอธิบายเหมือนกันในมุมที่ลึกซึ้งอะไรต่างๆขึ้นมานี่โอ้โหมันไม่ผิดไม่เพี้ยนกันเลยนะมันลงปลักปลักเหมือนกันเรามีเราเป็นจริงจังเลยนะศรัทธาอันนี้ของคุณคุณก็เกิดศรัทธาของคุณมั่นของคุณเองด้วยความจริงเองของคุณและยิ่งคุณศรัทธาเลื่อมใสอาตมาว่าอาตมามีจริงแน่อาตมาถึงก่อนแล้วแน่โอ้เราก็แน่แน่หรืออย่างสมมติว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านพูดกับคนและท่านก็ตรัสอธิบายท่านก็ยืนยันของท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้โอ้ของผมก็ตรงกับท่านเหมือนกันนี่และคุณก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นแน่ท่านถูกรู้ถูกแน่เอ๊ะเราก็ถูกนี่ไม่ใช่ถูกที่ไม่มีด้วยนะไม่ใช่ถูกโดยแต่แค่คิดตรรกะหรือว่าจินตาเท่านั้นนะถูกจริงๆด้วยนี่สัมผัสอยู่อาศัยอยู่ทีเดียวอาศัยอยู่เลยมีอยู่เป็นอยู่ทีเดียวมันก็จริงอ่ะทีมันจริงยิ่งกว่าคิดและยังไม่มีสภาวะมันจริงยิ่งกว่าคิดที่ไม่มีสภาวะใช่ไหมโร ราะงั้นเมื่อเราได้มีของจริงปฏิบัติกันจริงพิสูจน์จริงมันจึงยืนยันของจริงได้และมันมั่นใจไม่แปรปรวนของจริงนี่รอบถ้วนแล้วไม่แปรปรวนอาตมามีสิ่งที่มั่นใจมีสิ่งที่จริงยืนหยัดยืนยันเอามาย้ำยืนยันแล้วก็พยายามให้พวกคุณปฏิบัติแล้วก็อธิบายชี้ขยายความมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยลึกขึ้นซึ้งขึ้นถึงเข้าจริงขึ้นมีจริงขึ้นถ้าคนที่จริงด้วยกันแล้วถึงจริงเป็นจริงด้วยกันมากขึ้นคุณก็จะต้องมั่นใจมากขึ้นก็ยิ่งเป็นสัจจะหรือเรียกว่าสัจธรรมทรงอยู่ธรรมะแปลว่าทรงอยู่สัจจะแปลว่าทรงอยู่จริงคุณก็ทรงอยู่จริงไม่แยกกันไม่แตกกันไม่ห่างกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะเป็นคนละร่างคนละกายวิญญาณส่วนตัวของคุณวิญญาณส่วนตัวของคุณวิญญาณส่วนตัวของคุณก็วิญญาณในส่วนตัวของคุณแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเรียกว่าเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเราเรียกว่าเอกภาพเรียกว่า unity unity ภาษาอังกฤษเรียกว่าเอกภาพเรียกว่าความเป็นเสมอเหมือนกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นเหมือนกันน่ะเข้ากันได้ร่วมกันได้เป็นโคตรเป็นตระกูลเป็นลักษณะเป็นภูมิเดียวกันเป็นโลกเดียวกันแล้วมันจะทะเลาะกันทำไมอ่ะมันไม่ทะเลาะกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันมันก็สัมพันธ์กันมันก็รวมกันมันก็ร่วมกันอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเอกภาพไม่แตกแยกไม่แตกเมื่อมันจริงและมันดีจริงมันประเสริฐจริงมันน่ายินดีจริงเรายินดีเราพอใจมันน่าพอใจจริงใครมันจะไปแกล้งออกจากความประเสริฐแกล้งออกจากความยินดีแกล้งออกจากความจริงเงินที่ว่านี่ใครมันจะแกล้งออกไปล่ะมันทุกข์เราไม่ได้แสวงหาทุกข์ถ้าเราแกล้งออกเราก็ทุกข์ใช่มั้ยถ้าเราเองเรามีจริงแล้วจะไปแกล้งออกทำไมล่ะมันแกล้งมันก็ทุกข์อยู่แล้วไอ้การแกล้งเนี่ยมันก็ฝืนอยู่แล้วแล้วก็เป็นง่ายๆเป็นจริงๆไม่ต้องไปแกล้งเพราะเราเป็นแล้วนี่ไม่ต้องแกล้งเป็นแล้วได้แล้วสบายแล้วเป็นอย่างนี้แล้วแล้วดีจริงเนี่ยเหตุผลที่อาตมาพยายามพูดใช้ภาษาพูดเนี่ยเพื่อที่จะให้แวดล้อมหวานล้อมไม่เห็นว่าให้คุณเห็นนั่นแหละให้คุณเข้าใจล่ะใครมันจะไปบ้ามันจริงแล้วมันไม่บ้าออกมันไม่แกล้งมันไม่อะไรก็มันง่ายแล้วสบายแล้วเป็นแล้วดีแล้วทั้งดีทั้งเป็นได้ทั้งไม่ต้องยากทั้งไม่ต้องลำบากอยู่ง่ายๆอยู่เป็นเองได้เองประเสริฐเองวิเศษเองสบายเองอะไรเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจบเป็นความสมบูรณ์เข้าสู่โลกเพราะฉะนั้นคุณจะโลกใดล่ะโลกอื่นที่คุณยังเข้าไม่ถึงจะเป็นเทวดาเทวโลกหรือพรหมโลกเราจะเรียกว่าโดยภาษาเขาว่าพรหมเป็นโลกที่สูงสุดคุณก็ต้องเป็นเดี๋ยวนี้เมื่อคุณเป็นเดี๋ยวนี้พรหมโลกแท้ๆจึงไม่มีที่อื่นพรหมโลกแท้ๆจึงมีอยู่ที่นี่เท่านั้นฟังดีๆนะทำไมไม่มีพรหมโลกที่อื่นจะไขความพรหมโลกเป็นอัตตาใช่ไหมมีตัวตนใช่ไหมพระอรหันต์จบอรหัตผลแล้วยังไม่ตายมีเนื้อตัวไหมมีรูปนามขันธ์หน้าไหมเรียกว่าสัพอุปาทิเสสะแต่ท่านนิพพานแล้วนะโดยจิตวิญญาณของท่านสะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วไม่ติดไม่ยึดพรากก็ได้สัมผัสอยู่ก็ได้ฟังดีๆนะตอนนี้โดยสัจจะเรียกว่าสมมุติสัจจะพระอรหันต์ยังไม่ตายยังไม่พรากโดยรูปนามขันธ์5มีรูปนามขันธ์5อยู่ใช่มั้ยมีอัตตาใช่มั้ย มีตัวตนแท่งก้อนของรูปนามขันธ์ 5แล้วท่านก็มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เลยนะมีพรหมจรรย์อยู่จบมีพฤติกรรมอันสมบูรณ์สูงสุดเพราะฉะนั้นท่านมีกายกรรมก็สูงสุดวจีกรรมก็สูงสุดมโนกรรมก็สูงสุดแต่ยังมีอยู่ยังไม่ตายจึงเรียกว่าพระพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมจรรย์ที่สูงสุดบริสุทธิ์ที่สุดเป็นสุทธาวาสสุทธาวาสแปลว่าบริสุทธิ์สุทธะอาวาสแปลว่าอยู่นี่ยังอยู่นั่งยังอาศัยอยู่ด้วยความบริสุทธิ์จึงเป็นอัตตาจึงเรียกว่าสัจจะที่เป็นอัตตาสมมุติสมมุติที่จริงแปลว่ารู้ผู้รู้รู้ยิ่งเลยว่านี่อยู่สมะแปลว่าต่อเนื่องมุตตินี่แปลว่ารู้มุตติมตินี่แปลว่ารู้มติแปลว่ารู้ร่วมมุตนี่แปลว่ารู้มุตติมันรู้ต่อเนื่องมีตัวรู้นั่นต่อเนื่องอยู่โดยจริงแต่ท่านเองท่านไม่จริงก็ได้ไม่มีสลายเมื่อไหร่พลากเมื่อไหร่ท่านก็ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นในขณะนี้มีอัตตาจึงเรียกว่าพรหมพอท่านตายปั๊บฟังดีๆนะตอนนี้จะไม่มีอัตตาแล้วนะเพราะท่านตายพระอรหันต์ตายไม่ต่อภูมิโพธิสัตว์นะฟังดีๆพออรหันต์ตายปุ๊บอัตตาก็สลายดินน้ำลมไฟก็สลายวิญญาณก็สูญมีไหมแต่นี้มีไหมมีอะไรเหลือไหมสุญญตาไม่มีอะไรเหลือเลยดินน้ำดินก็จะสลายไปหาดินเปื่อยเน่าลมดินอันนี้ไม่สงสัยแล้วนะเข้าใจแม้จะเอาไปเผาก็เห็นง่ายๆเลยประเดี๋ยวก็สูญสลายไปเป็นแก๊สเป็นธาตุอากาศเหลือขี้เถ้าลงไปดินน้ำลมไฟก็สลายคุณเข้าใจแล้วว่าจิตของท่านไม่มีอะไรแล้วพอพลาดก็สูญเลยถ้าคุณเข้าใจแน่ชัดว่าอรหัตผลหรือพระอรหันต์คืออะไรสูญเป็นอนัตโตสุญญโตเพราะฉะนั้นตอนนั้นสะอุปาทิเสสะไม่เหลือแล้วไม่เหลืออุปาทิแล้วอนุปาทิเสสนิพานธาตุกลายเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรเหลือทีนี้ดินรูปนามขันธ์ 5ไม่เหลือจึงศูนย์ไปหมดพอศูนย์หมดแล้วตอนนี้มีพรหมเหลือไหมเมตตาอยู่ไหนกรุณาอยู่ไหนมุทิตาอยู่ไหนอุเบกขาอยู่ไหนไม่มีแล้วกายกรรมที่เป็นสุจริตกรรมที่สมบูรณ์อยู่ไหนไม่มีกายกรรมวจีกรรมอยู่ไหนของพระอรหันต์ไม่มีวจีกรรมมโนกรรมอยู่ไหนมโนกรรมก็ไม่มีเพราะว่าจิตวิญญาณก็ศูนย์เมืองพรหมที่ตายแล้วจึงไม่มีสำหรับพระอรหันต์ชัดไหมฟังออกไหมฟังทันไหมทวนอีกทีนึงไม่ง่ายนักกลับมาถามวิญญาณอีกแล้วต้องไปถามบังคีสะแล้วมาถามวิญญาณอีกวังคีสายังต้องงงเลยเคาะกะโหลกพระอรหันต์ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเคาะกะโหลกพระที่ยังเหลืออัตตาอัตภาพที่เป็นวิญญาณจึงรู้แหมพระวังคีสานี่เก่งจริงๆนะก็มีสิเพราะว่าวิญญาณยังอยู่ไอ้ดินน้ำไฟลมคงไม่สงสัยแล้วนะเอาไปเผาไปปิ้งไปจี่อะไรหมดไปไม่สงสัยวิญญาณก็ศูนย์ถ้าคุณเข้าใจละเชื่อมั่นคุณพิสูจน์ที่จะเชื่อมั่นว่ามันศูนย์จริงมั้ยไหมวิญญาณของคุณเนี่ยขณะนี้คุณศูนย์อะไรบ้างคุณรู้จักสุญญตาสักตัวหนึ่งไหมอนัตตาสักตัวหนึ่งไหมของคุณขณะนี้สัมผัสอยู่เราก็ศูนย์ไม่มีอาการไม่มีอะไรแล้วนั่นเรียกว่าสัมผัสแล้วกับพุทธะโลกาธรรมเมหิจิตตังยัตสะนกรรมปฏิผัสสะโลกธรรมอยู่เดี๋ยวนี้อย่างนี้อัดตัวอย่างเงี้ยเฉยไม่หวั่นไหวไม่มีแม้แต่วิริชะไม่มีแม้แต่โศกะอโศกะไม่โศกไม่เสียใจไม่ดูดดึงไม่มีทุลีหมองทุลีเริงเข็มมังเดี๋ยวนี้คุณก็มีเข็มมจิตตัวนี้เข็มมจิตโตตัวนี้คุณเดี๋ยวนี้ก็มีเข็มมจิตมีจิตอันเกษมตัวนี้แล้วพิสูจน์ได้ในปัจจัยอะไรคุณพิสูจน์ถึงว่าเป็นโมเดิร์นเล็กๆเป็นหุ่นจำลองเล็กๆสักอันคุณพิสูจน์พาคุณพิสูจน์นี้เมื่อคุณรู้จิตอย่างนี้คุณเข้าใจอรหัตผลของตัวน้อยเหตุปัจจัยหนึ่งอันอื่นเหมือนกันเมื่อมันหมดมันก็หมดเหมือนกันถ้าคุณหมดโลกนี้คุณจะติดอะไรคุณไม่เป็นเข็มมังด้วยอะไรคุณทำให้หมดเมื่อเป็นพระอรหันต์หมดแล้ว มันก็ศูนย์เหมือนอย่างที่เรารู้สึกตัวนี้เราว่างในจิตตัวนี้ว่างจริงๆพลากก็ว่างแตะอยู่ก็ว่างห่างก็ว่างพลากก็ว่างตายจากยังไงก็ว่างเพราะฉะนั้นตายจากแล้วพระอรหันต์จะไปโหยหาตอนนี้เป็นตายจากแล้วไม่สัมผัสแล้วใช่ไหมพระอรหันต์ตายเนี่ยพระอรหันต์ดับชีพหมดลมหายใจดับขันสิ้นลมไปแล้วเนี่ยพระอรหันต์พลากใช่ไหมพลากก็ว่างมันก็ไม่มีสิวิญญาณไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลืออะไรมาเป็นภาษาไทยชัดๆก็ไม่เหลืออะไรเร็วๆเลยอะไรไม่เหลือไอ้คุณถามของคุณที่ทำไมคุณตอบของคุณเองที่ทำไมศูนย์หมดไม่มีอ่ะก็ศูนย์หมดก็ไม่มีอ่ะทีไม่มีที่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีศูนย์แล้วคือธาตุวิญญาณนี่มันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนี่เท่านั้นแล้วก็วิญญาณแท้ๆนี่อาศัยเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณสะอาดเราล้างสะอาดได้มันไม่มีวิญญาณมันไม่เป็นตัวตนมันอนัตตาที่มันเกาะกลุ่มอยู่นี้ก็เพราะว่าเราอาศัยเพราะฉะนั้นนี่เราอยู่นี่อยู่โดยสมมุติพระอรหันต์เราอยู่โดยสมมุติเอาความดีเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะวางแล้วความดีก็ไม่ทำแล้วตอนนี้ปล่อยแล้วนะวางแล้วอะไรทุกอย่างเลยพระอรหันต์ตายก็วางทุกอย่างไม่แล้วไม่ดีไม่เดออะไรแล้วตอนนี้วางหมดไม่ติดดีท่านต้องไม่ติดดีจริงๆท่านก็เป็นอรหันต์จริงๆไม่แม้แต่ดีก็ไม่ติดตอนนี้ถึงวาระที่ควรวางทุกอย่างปล่อยหมดแล้วแต่ถ้ายังบอกเฮ้ยยังดีอยู่นะต้องเกิดมาเอาดีอีกเป็นโพธิสัตว์สิตอนนี้ก็ต้องเวียนมาเกิดอีกสิกับพามีเชื้อนำเกิดมันก็เป็นวิภวตัณหาอีกนะแต่แรงที่โพธิสัตว์ที่จะมาทำนี่เป็นแรงตั้งต้องมาอธิษฐานที่แรงนะถึงจะสามารถกลับมาเกิดได้ถ้าไม่แรงนะตั้งเอามั่งไม่เอามั่งเอ๊ะเราจะเอาโพธิสัตว์ดีเปล่าวะเราจะเอาไม่เอาดีวะเอาไม่เอาวะไม่ติดท่านถึงได้เคยได้อ่านไหมในสัมภารวิบากตั้งแล้วตั้งอีกไม่รู้กี่ชาติโพธิสัตว์นี่ตั้งจิตตั้งแล้วตั้งอีกเพื่อที่จะเข้าสู่พุทธภูมิต้องตั้งแล้วหลายชาติปฏิญญาณกับพระต่อหน้าพระพุทธเจ้าหลายองค์ต้องปฏิญญาณต่อหน้าพระพุทธเจ้าหลายองค์กว่าจะติดเพราะฉะนั้นเมื่อมันล้างแล้วมันก็ติดยากเหมือนกันแต่ต้องตั้งใจจริงๆนะจะได้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยต้องตั้งนะมันจะเกิดเป็นโพธิสัตว์นี่บางทีถ้าจะเป็นโพธิสัตว์จริงๆก็ไม่ง่ายแต่เกิดเฉยๆมันก็เกิดมันก็เหลือเชื้อเพราะฉะนั้นคุณเป็นพระอรหันต์ที่เป็นโพธิสัตว์มั่งไม่เป็นโพธิสัตว์มั่งไม่ใช่อรหันต์แท้ยังเหลือเชื้อเหมือนกันนะมันไม่สลายทันทีแต่ถ้าเป็นอรหันต์ที่ไม่เอาแล้วจะตายเมื่อไหร่ฉันก็ว่างจริงเลยนะก็สะอาดไปหมดเพราะไม่เหลือเชื้อเลยนี่โดยนัยยะละเอียดนะเพราะในโลกหน้าพระอรหันต์จึงศูนย์พรหมในโลกหน้าเมืองพรหมในตายแล้วมีไหมสำหรับพระอรหันต์ไม่มีแต่พระอนาคามีมีหรือโพธิสัตว์ตองแตงมีหรือโพธิสัตว์จริงก็มีดุสิตจึงมีอยู่เห็นไหมดุสิตจึงมีอยู่อัตตาจึงมีอยู่สำหรับผู้ที่เหลืออัตตาส่วนผู้ที่อนัตตาแล้ววางปล่อยหมดศูนย์จึงศูนย์จริงด้วยประการฉะนี้เพราะเมืองพรหมไม่มีเลยในอรหันต์เมืองพรหมมีอยู่ที่นี่เท่านั้นเพราะเป็นพระพรหมที่ไม่เป็นอรหันต์อย่างสมมติว่าฤาษีเขาละล้างกิเลสกามจริงๆเลยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ได้ว่าเขาจะมีจริงไม่จริงแต่พระพุทธเจ้าทำไมรับรองเพราะว่าไม่รู้จะพิสูจน์อีท่าไหนเล่นเอกังสิกธรรมหนีลูกเดียวหนีลูกเดียวไม่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่รู้ว่ามันถูกกระแทกกระทันถูกไอ้โลกียะกามมันล่อเอามันจะสะดุ้งสะเทือนเวียนกลับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้ใช่ไหมฤาษีจนกระทั่งมีนิทานว่าพระฤาษีโอ้โหเข้าฌานได้อย่างเก่งเหาะได้เลยด้วยเหาะผ่านวังเห็นพระสนมกำนันแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ข้างในสระตกเลยอภิญญาตกเลยฤทธิ์ตกเลยกิเลสมันเข้าเลยตกเลยเสร็จแล้วคนก็มาพบเขาอ้าวพระคุณเจ้ามาทำไมที่นี่แฮ่แฮ่แฮ่แฮ่เอาแล้วพระคุณเจ้าก็มีข่าวคราวว่าแหมฤาษีองค์นี้เหาะได้บอกจะกลับและโยมอ้าวแล้วพระคุณเจ้าทำไมเดินกลับแล้วทำไมไม่เหาะกลับแห่แห่แห่แห่เหาะไม่ขึ้นแล้วชานเสื่อมแล้วพระคุณเจ้าก็อ้าวพระคุณเจ้าทำไมไม่เหาะกลับล่ะ แห่ไม่รู้จะพูดยังไงเหาะกลับไม่ได้แล้วจึงมีนิทานคำเล่าอย่างนี้น่าขำจะเป็นนิทานจริงหรือนิทานปลอมก็มีเหตุผลนะจะปลอมหรือจริงก็ไม่มีปัญหาสำหรับผู้รู้ยิ่งรู้จริงแล้วมันมีเหตุผลเพราะว่าฤาษีเป็นอย่างนั้นก็ไม่รับรองแต่ของพุทธนี่ยืนยันอยู่แล้วเป็นอเนกังสิกธรรมสัพพัตอยู่ก็ศูนย์จังชัดแท้ของจริงต้องรู้ยิ่งรู้จริงไม่หลงนะไม่หลงมีจิตแยบคายละเอียดประณีตสุขุมจริงๆก็เป็นของจริงแล้วต้องเป็นของจริงไม่รู้ละคุณฟังวันนี้คุณก็ตามไปพิสูจน์เอาคุณจะตามพิสูจน์คุณก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้จริงของจริงคุณนี่มันเป็นนามธรรมจะเอานักวิทยาศาสตร์ระดับไหนเนี่ยมาพิสูจน์กันเนี่ยมันถึงบอกว่าเอาเถอะนะนักวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ทางวัตถุนะยังต้องคอมหัวให้แก่นักวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมด้วยแรงตั้งจิตสิด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงพยายามเป็นจริงสิแล้วใจมันศรัทธาจริงนะพระโพธิสัตว์ศรัทธาจริงเห็นจริงว่าเรายังไม่ยอมสลายละเรายังจะต้องทำก็ภาคเพียรเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์จึงจะต้องมีแรงเกาะกลุ่มอยู่เยอะเหมือนกันโพธิสัตว์มีแรงที่ดูดไว้มีแรงที่ตรึงไว้ก่อนแล้วก็เป็นไปแต่อย่าไปเป็นโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นอรหัตผลอันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดจริงให้ศูนย์ก่อนแล้วนะคุณตั้งใจที่จะกลับมาไม่ต้องกลัวหรอกนะมันได้แน่แน่โพธิศรัทธาศรัทธาก็คือศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นเชื่อถือในโพธิที่นี่คุณมีโพธิของคุณเองไหมล่ะกูมีปัญญาตรัสรู้ของคุณเองไหมทบโพธิแปลว่าปัญญาตรัสรู้คุณตรัสรู้นี่คุณบรรลุคุณสมุจเฉทวิมุตติคุณก็ตรัสรู้ของคุณเองมีตัวสมุจเฉทวิมุตติของคุณคุณรู้ของคุณเองคุณก็ต้องเกิดศรัทธาของโพธินี้เองเป็นโพธิศรัทธาแท้คุณฟังคุณก็ได้แต่ฟังเขาศรัทธาตามเขาเฉยๆมันก็ไม่ใช่ของจริงยังไม่เป็นยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญามันเป็นแต่เพียงรู้เป็นแต่เพียงเข้าใจตามปัญญาตรรกะคำเนคเนคำนวณเอาได้เพราะงั้นก็ศรัทธาแต่เพียงตามๆจนกว่าคุณจะเป็นเองจริงมีภาวนามยปัญญามีสภาวะยถาภูตังมีของจริงที่เราเป็นได้ตรัสรู้ได้ของเราเองแต่เราก็เชื่อมั่นอันนี้ศรัทธาแปลว่าเชื่อมั่นเชื่อมั่นของที่ตรัสรู้นี้เองเรียกว่าโพธิศรัทธาแรงแรงเพราะฉะนั้นนี่เป็นพรหมแน่ยังไม่หายเป็นพระพรหมแน่ยังจะต้องมาเกิดอีกแน่มาจากโลกที่มอมเมาเหมือนกับลิงลมอมเข้าพองถูกฉาบพอกไว้เบื้องนอกมันก็มีฤทธิ์สิ้นแล้วมันก็มีฤทธิ์ฉาบนอกมันไม่สามารถที่จะไปทำลายอาสวะไม่ใช่ทำลายอาสวะทำลายวิมุตติเราได้เพราะฉะนั้นท่านก็จะรู้สึกตัวเมื่อถ้าคุณมีอินทรีย์พระแก่กล้าก็ไวถ้าคุณมีอินทรีย์พระอ่อนก็ถูกเมาถูกมอมเมาเป็นลิงลมอมเข้าพองหลงไปตามโลกเขานานพอสมควรคุณที่รู้สึกว่าไม่น่าถ้าพูดอย่างนี้จะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นโพธิสัตว์มากี่ชาติและถ้าต้องมาถูกโลกมอมเมาแล้วก็มอมเมายิ่งจัดถ้ายิ่งเป็นโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ก็จะต้องมีโจทย์ที่แรงเหมือนพระพุทธเจ้าได้รับมอมเมายิ่งจัดโอ้โหพระอบพร่ำไปด้วยเบญจกามคุณจนกระทั่งโอ้อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็จริงอย่างนั้นจึงจะเอาท่านอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นไม่เอาท่านอยู่ได้ถึงนานถึงอายุ29แล้วออกมาก่อนผมนี่ก็ถูกมอมเมาในโลกมาพอสมควรแล้วก็ขนาดนี้อยู่ได้ถึงอายุ30กว่าแล้วก็ออกมาอยู่ได้สักถูกลิงเป็นลิงลมองค์ก็พองอยู่ไปตั้ง30กว่าปีแล้วถึงรู้สึกตัวไอ้ยาเราถูกเขามาลิงลมองค์ก็พองโลกมันมาเขย่าเราอยู่คุณอาจจะเข้าใจยังไม่ได้อันนี้ค่อยๆศึกษาไปอย่าไปคิดในหัวแตกมันเป็นเรื่องของโพธิสัตวภูมิเอาอรหันต์ซะก่อนมีอาสวะสิ้นไม่จะเรียกอาสวะก็ได้จะเรียกตัวตนก็ได้แต่ไม่ใช่ของน่าเกลียดเป็นวิภวตัณหา ป็นตัณหาอุดมการไม่ใช่เพื่อตัวตนไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวตนไม่ได้ทำเพื่อตัวตนแต่พอเวลาเกิดมาแล้วมันทำอะไรเหมือนกับให้ตัวเองเสพตัวตนเสพเนี่ยโลกเขาต่างหากเราหลอกพอเกิดมามันก็หลอกเราแล้วพ่อก็หลอกแม่ก็หลอกเพื่อนบ้านหลอกให้เป็นอย่างนี้เราก็นึกว่าโลกเป็นอย่างนี้เราก็ยังไม่ชัดแจ้งของเราถูกพลาดพลางไปพลางมันก็ไปเหมือนลึงเรือมองกระปองมันเป็นสติเต็มของเราคล้ายๆงั้นน่ะจนกระทั่งพอมันตัวเราเองออกเนื้อออกตัวของเราจิตวิญญาณของเราออกเนื้อออกตัวถึงรู้สึกตัวแก่กล้าขึ้นมาอ้าวนี่เรามาถูกโลกมันหลอกมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นผู้โพธิสัตว์แล้วปฏิบัติธรรมไม่ยากไงโพธิสัตว์จะปฏิบัติธรรมไม่ยากหรอกโพธิสัตว์จะเรียกว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ยิ่งเป็นโพธิสัตว์ใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ต้องมีอะไรมาสะกิดเป็นเชื้อไม่ต้องมีเทวทูตอะไรมากมายเลยก็ยิ่งง่ายใหญ่เป็นโพธิสัตว์ที่แก่กล้าเป็นปัจเจกภูมิหรือเป็นสยังอภิญญาที่เก่งกล้าแล้วก็ยิ่งง่ายไม่ต้องหาเชื่ออะไรมากมายสลัดเองรู้เองเป็นเองโพธิสัตว์ก็ไม่จบประเด็นใช่เป็นสัมภาระวิบากยิ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งมีสัมภาระวิบากมากมายแล้วใช่เป็นกุศลวิบากแต่ก็มีอกุศลวิบากที่เป็นกรรมของเราที่มีอยู่แม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังถูกทุ่มหินทับเท้าเลยจะกรรมพวกส่วนที่มันจะต้องทุกข์ก็ต้องมีกรรมด้วยความเจ็บความแก่ความตายมีเหมือนกันหมดเป็นพระพุทธเจ้าก็มีกรรมมันนี้เหมือนกันด้วยถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้าป่วยการกล่าวไปยังเป็นพระอรหันต์ธรรมดาต้องมีวิบากกรรมของพวกนี้ก็ต้องมีผลมาตามเหมือนกันกุศลวิบากก็มีมากเหมือนกันกุศลวิบากก็มีจริงพระพุทธเจ้าถึงขาบช้อนเงินช้อนทองออกมาเลยอาตมาก็ที่จริงก็เกิดมาก็พ่อแม่ก็พอสมควรอยู่ในฐานะพอสมควรที่จริงอาตมาก็เป็นหลานเจ้าเหลนเจ้าเหมือนกันนะแล้วก็เป็นหลานเจ๊กเหลนเจ๊กเหมือนกันอย่างคุณยายอาตมานี่ก็เป็นคุณยายอาตมาไม่ใช่ตัวลูกเจ้าทีเดียวนะคือเจ้าเมืองแต่เจ้าเมืองเล็กๆนะสมัยนั้นมันก็ยังไม่ใหญ่ละประเทศไทยก็แต่ละเมืองมาอยู่ทางเมืองโน้นเมืองทางพิบูลนี่เมืองก็เป็นเจ้านะนาโดยตรงของคุณยายอาตมานี่เป็นอุปราชเขาเรียกอุปหาสทางอีสานเขาเรียกอุปหาสนะสังเกตได้อย่างคุณตาอาตมาเนี่ยคุณยายอาตมานี่ชื่อบุพปภาวดีนะไม่ใช่ตาสาตาสีนะคุณตาอาตมาชื่อพรหมสุรินไม่ใช่ชื่อตาสีตาสาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชื่อถนนอยู่ที่พิบูลนะชื่อถนนพรหมสุรินก็ยังมีนี่เป็นลูกเจ้าหลานเจ้าเหมือนกันแต่ก็อย่างนั้นแหละเจ้าเล็กๆเมืองเล็กๆอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปอย่างนั้นนะอาตมาก็มีเชื้อเจ้าเล็กๆแม้ชาตินี้ก็มีหน่อยๆก็แค่นี้ตามผมโพธิสัตว์เท่านี้สักวาระหนึ่งอาตมาก็จะเกิดมาเป็นเจ้าใหญ่ๆเหมือนกันนะก็เป็นไปตามภูมิไม่ต้องอยากหรอกเหตุปัจจัยอาตมาเข้าใจอาตมาไม่แสวงหาและไม่อยากได้อะไรหรอกเพราะว่าอยากได้มันก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำเอาเพราะอาตมาเชื่อกรรมถ้าเราทำกรรมแล้วไม่ต้องอยากมันก็ต้องได้คุณทำดีแล้วไม่ต้องอยากก็ได้ดีใช่ต่อภูมิโดยธรรมถ้าคุณไม่อยากไม่อยากได้ไอ้ที่ไม่ดีอกุศลทุจริตแต่คุณไปทำเอาแล้วคุณไม่ได้ยังไงคุณทำคุณเป็นจริงๆแม้แต่คิดก็เป็นทุจริตอยู่แล้วก็จะไม่ให้ไม่ได้ยังไงก็แค่คิดมันก็เป็นแล้วอ่ะมันก็ใส่อมสินแล้วอ่ะยิ่งพูดออกมายิ่งจริงจังยิ่งทำเลยนะอ้าวมันก็ยิ่งชัดละทีแล้วเราบอกว่าเราปฏิเสธว่ากรรมไม่เป็นอันธรรมไม่ได้กรรมเป็นอันธรรมเพราะเราต้องระมัดระวังกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจริงๆเสมอเราภาคเพียรสั่งสมตัวดีมันก็ดีต้องภาคเพียรพยายามเถอะทำแล้วไม่ต้องไปกลัวเลยว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ทำดิแล้วอยากได้แล้วไม่ทำมันจะไปได้ยังไงศาสนาพุทธเจ้าถึงได้ตรัสรู้ชัดเจนเลยว่าทำคุณเถียงไม่ออกหรอกใช่ไหมมันอยู่ที่ทำไม่ใช่ใครบันดาลไอ้บันดาลนี่มันไม่แน่เอ๊ฟังแล้วมันจะได้หรือมันจะไปหวังหรือแต่คุณทำสิชัดที่สุดเลยมันไม่มีการเถียงได้เลยคุณทำสิเราเป็นทำพอก็ถึงพอทำยังไม่พอก็ยังไม่พอ แต่ว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะ พระพุทธเจ้าแน่นอนมีสิทธิ์แต่จะนานช้าแท้แค่ไหนแค่ไหนก็แล้วแต่นะคุณจะสู้ไหวไม่ไหวก็แล้วแต่คุณนะคุณสู้ไหวสู้จริงๆแหมพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องภาคเพียรจริงๆโอ้โหกี่กับกี่กันถ้ายิ่งเป็นศรัทธาธิกะแล้วก็วิริยาธิกะ80แสนอสงไขยกับโอ้โหแล้วมีคนไปถามท่านว่ากับหนึ่งนานเท่าใดอ๋อกับหนึ่งนะหรือคือกับหนึ่งก็คือนางอะไรครับท่านสมมุติชื่อทอผ้าใยบัวเสร็จแล้วก็เอาผ้าใยบัวเนี่ยเอามาลาดภูเขาอะไรพระสุเมนมาลาดเพื่อให้ภูเขาพระสุเมนสึกปีหนึ่งก็มาลาดครั้งหนึ่งให้ภูเขาพระสุเมนสึกปีที่สองก็มาลาดให้มันสึกอีกทีจนภูเขาพระสุเมรุสึกหมดเลยนี่คือกับหนึ่งปีหนึ่งเนอะร้อยปีแล้วยิ่งหนักใหญ่ทีขนาดปีหนึ่งมาลาดให้มันสึกแล้วภาคใยบัวด้วยมาลาดหัวภูเขาให้ภูเขาสึกกว่าภูเขาจะสึกหมดเลยนี่กับหนึ่งโอ้โหแปดสิบแสนสงไข่กับที่มานานแค่ใดฟังแล้วก็ไม่ต้องคิดกันเลยเลิกคิดเลยนักคำนวณก็ต้องหยุดนักคณิตศาสตร์ชั้นหนึ่งก็ต้องหยุดโอ้โหหยุดแล้วเพราะไปคำนวณความสึกของผ้าใยบัวที่เป็นลาดผ้าเพื่อให้มันสึกนี่เท่านี้คำนวณตัวที่มันสึกไปได้แล้วก็โอ้โหจะนับปียังไงล่ะจะนับปียังไงกว่าภูเขานี่จะสึกแล้วภูเขานี่สึกนี่เรียกว่ากับหนึ่งแล้ว80แสนอสงไขยกับจะคูณกันยังไงไม่ต้องคิดดีกว่าทำไปเรื่อยๆถ้าคุณเข้าใจกรรมเพราะฉะนั้นเราอธิบายกรรมนี่เข้าใจได้แล้วก็ป่วยการที่ต้องไปคิดอันนั้นเพราะคิดอันนั้นปวดหัวกว่าใช่ไหมคิด80แสนอสงไขยกับมันปวดหัวกว่าพยายามทำความเข้าใจถึงกรรมนี่จริงไหมคุณทำกรรมดีเป็นดีพิสูจน์ปัจจุบันก็มีสิ่งที่พิสูจน์ทันทีทันใดได้แม้จะไม่เป็นกรรมที่ให้ผลในชาตินี้มันก็ยังพอเชื่อที่ให้ผลในชาตินี้มีอยู่เราก็พิสูจน์ได้เพราะกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหนือกว่าอะไรหมดเพราะจึงไม่ต้องไปพึ่งกรรมไม่ต้องไปแก้กรรมไม่ต้องไปให้ใครแก้ไม่ต้องให้ใครมารับสมอ้างพระพุทธเจ้าจึงไม่ประกาศตัวประกาศตนว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นผู้ที่เป็นอำนาจมีอำนาจจะเป็นผู้แก้กรรมจะเป็นผู้อ้อนวอนเราสิเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าไม่เอาเธอสิทำของเธอเราเป็นผู้ชี้เท่านั้นเชื่อไหมถ้าเชื่อก็ทำไม่เชื่อก็ไม่ทำแน่พึ่งป่านนี้อิสระเสรีภาพพึ่งป่านนี้แล้วไม่ยกยิ่งไม่ยกใหญ่ว่าเรานี่แหละเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราเป็นลูกผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราเป็นลูกพระเจ้านะเราเป็นพระบุตรนะพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะมาอ้อนวอนเราสิอ้อนวอนพระเจ้าสิอ้อนวอนเราก็เท่ากับอ้อนวอนพระเจ้ามันเห็นคุ้มคุ้มเครือตีกินตัวเองใหญ่ตัวเองเบ่งอยู่เห็นไหมยังมีอัตตาอยู่แต่ของพระเจ้าไม่ท่านบอกว่าท่านยิ่งใหญ่จริงๆแต่ยิ่งใหญ่ของท่านไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเป็นอำนาจแบบใครมาเกี่ยงเรายิ่งใหญ่เพราะเราทำของเราเองเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ทำของเราเองเธอจะเป็นอย่างเราแต่เราขอยืนยันว่าเรายิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าว่าเรานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราก็ทำของเราเองเธออยากยิ่งใหญ่เธอก็ทำของเธอเองไม่ใช่เราบันดาลเธอเราไม่บันดาลเธอเราบันดาลเธอไม่ได้เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าตัดอัตภาพตัดมานะออกแต่ก็ยังย้ำยืนยันความยิ่งใหญ่นั้นด้วยความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ากับความยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีศาสนาพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าฟังซ้ำอีกกับขอความยิ่งใหญ่ของศาสนาที่มีพระเจ้าใครใหญ่เหนือกว่ากันใช้ปัญญาตัดสินเห็นไหมของพระเจ้าตัดความข่มเขาออกไปด้วยซ้ำไม่เอาอำนาจไปข่มว่าเรานี่แหละจะบันดาลเธอให้ยิ่งใหญ่พระเจ้าบอกไม่ใช่คุณนั่นแหละบันดาลคุณให้ยิ่งใหญ่ให้อิสระเสรีภาพคุณเลยเหนือกว่าด้วยประการอย่างนี้เห็นไหมนี่เราก็พูดของเรานะไม่ต้องไปข่มเขาหรอกนะไม่ต้องไปข่มศาสนาที่เขามีพระเจ้านี่เราเข้าใจให้ดีให้เห็นจริงเป็นอย่างนี้นะมีอัตตาแน่ สลายอัตตาและอธิบายการสลายอัตตาให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าอรหัตผลแล้วแต่อรหัตผลคุณมีสิทธิ์อันนั้นบอกแล้วว่าเกินภูมิไปคุณจะต้องเอาอรหัตผลให้จริงเอาพระอรหันต์ให้จริงและสิ่งนั้นพูดกันรู้เรื่องแต่อาตมาก็อธิบายไปลำลองให้พลางแล้วก็เตือนไปพลางอยู่เสมอๆว่าอย่าหลงตนเอาอรหัตภูมิให้ชัดให้เด่นให้มีศูนย์ชัดเมื่อศูนย์สลายชัดแน่ใจไม่มีเหลือไม่มีเศษไม่มีเหลือได้ไม่มีปัญหาคุณอยากต่อไม่อยากต่อนั่นเป็นสิทธิอิสระเสรีภาพของคุณคุณจะทำไม่ทำคุณจะตอบไม่ตอบไม่มีปัญหานี่คือใบไม้กำมือเดียวส่วนมากกว่านั้นเราจะสามารถรู้โลกมากกว่านั้นมีจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ที่คุณจะเกิดมารู้พบรู้ภูมิอะไรอีกคุณจะมาเอาโลกใหม่ร้อยเรียงโลกอีกเป็นจักรวาลใหญ่ของคุณคุณจะมาเป็นดวงอาทิตย์ใหญ่เชิญสิพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นดวงอาทิตย์ที่ใหญ่พระโพธิสัตว์ก็เป็นดวงอาทิตย์น้อยๆในนะเป็นดวงอาทิตย์ในๆอยู่ได้อย่างนี้แหละสมมุติพุทธเจ้าถ้าเป็นดวงอาทิตย์ที่ใหญ่มีบริวารเยอะนะมีดาวบริวารมีลูกบริวารที่จริงก็ต้องมาร้อยเอาต้องทำไปเรื่อยๆนั่นเราต้องรู้ตัวของเราว่าอ๋อสิ่งที่เรายากอยู่นั่นคือสิ่งที่เรายังไม่ได้เราต้องทำต่อไปด้วยความอุตสาหะวิริยะเลยบอกแล้วว่ากรรมการกระทำของเราของเราก็เราก็ประมาทนะทีถ้าเรารู้อยู่เราไม่ทำเราก็ประมาทใครทำเอาให้ได้ ก็รู้ว่าดีแล้วนะแต่ว่ามันฟ้าดีอันนี้ไม่ได้ก็ยังไม่ได้ก็พยายามจะสั่งจะเพิ่มทางอีก สี่ด้วยนี่ก็พยายามไปสิก็พยายามไปสิก็หาวิธีหาทางก็พยายามไปอ้อทางนี้ได้เหมือนกันแม้ช้าก็รู้ว่าช้าถ้าจำยังไงจะได้เร็วกว่านี้ก็พยายามหาวิธีอันไหนเร็วคุณก็รู้เองแหละมันก็คว้าไว้เองแหละไม่ยอมสู้ด้วยนะก็ยังไม่แน่ใจด้วยยังไม่มั่นคงด้วยก็แสดงว่ายังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้ยังไม่เป็นเอกภาพที่แท้ยังไม่มั่นใจยังศรัทธาก็ยังไม่จริงฟังก็ฟังเหมือนกันก็คนอื่นบางทีก็ยิ่งตั้งใจฟังมั่งไม่ตั้งใจฟังมั่งก็แน่สิก็ยิ่งไม่ค่อยได้สิตั้งใจฟังแล้วก็ตามปัญญาเราก็เท่านี้บารมีปัญญาบารมีของเราก็เท่านี้มันก็ได้เท่านี้ถ้าปัญญาบารมีของเราเท่ากันตั้งใจฟังด้วยแล้วเราก็มีศรัทธาที่มากมากมากด้วยมันก็มากด้วยที่ศรัทธาก็จนกระทั่งของเรามีจริงก็บอกแล้วอธิบายไปแล้วศรัทธาแค่ของเราไม่มีจริงเชื่อแค่สุตะแค่จินตาจนกระทั่งถึงเชื่อเพราะภาวนามันก็ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยตามความหมายพวกนี้ละเอียดละออเยอะแยะใช่ก็อาจจะไปศรัทธาสิ่งที่ตัวเองนึกว่าไอ้นี่จริงก็ได้ศรัทธาอย่างฤาษีอยู่ก็ได้เมื่อจะศรัทธาอย่างฤาษีอยู่ก็ต้องจะมันก็อยากออกไปเป็นฤาษีอย่างนั้นอย่างนั้นจนกว่าจะมีน้ำหนักของศรัทธาอันนี้มากพอทีนี้ก็โอ้ตัดสินแล้วมันเกิน 50-60-70% 80% แล้วไม่ไปอนุคนที่ตัดสินอย่างนี้แล้วจริงก็ไม่ไปไม่วอกแวกอ่ะหนักหนาเหน็ดเหนื่อยยังไงก็หลบเลี่ยงอยู่ในเนี้ยหลบเลี่ยงอยู่ในเนี้ยมันทนไม่ได้จริงๆก็หลบเลี่ยงอยู่ในนี้แต่คนไหนที่แข็งแรงไม่หลบไม่เลี่ยงหันหน้าเข้าสู้มันก็เป็นคนที่มีขันติที่ดีเป็นคนที่มีขันติมีธรรมะที่ดีมันก็จะได้สัจจะศรัทธาผู้ที่ปะไม่นั่นแล้วก็กระดัดโคตรภูตัดไม่ไปแวบไม่ไปแต่มันละเอียดนะผู้ที่ไปนี่ไปที่จริงไปกายแต่ใจไม่ไปก็มีใจมันไม่จากเรายังไงใจมันก็ไปแล้วก็ยิ่งเห็นชัดเจนแล้วโอ้ยเราคิดผิดแล้วแต่ทีนี้มานะเนี่ยมันก็ไปเรียนรู้มานะตัวนี้อีกทีหลังละเข็ดลาบอีกแล้วบอกทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าทำเห็นไหมออกมาแล้วก็เข้าไปก็เข้ายากมันทุกข์นะทุกข์ไม่ใช่เล่นนะบางทีมันขนาดเก้อเขินเขินนี่มันคนที่ละเอียดแยบคายแล้วคนภูมิสูงเนี่ยคายขี้หน้าชิบหายเลยเข็ดที่ทางครูไม่ทำแล้วมันเป็นจริงนะแต่คนตื้นๆนั่นด้านด้านหยาบหยาบอยู่มันก็ไม่เห็นว่ามันยิ่งใหญ่หรอกมันไม่เจ็บมากหรอกแต่คนที่ละเอียดต้องเจ็บมากตามภูมิก็เสียสิแน่นอนก็เสียเอาละเลยเวลาแล้วเอาไว้ต่อเอาไว้ซักต่ออื่นเอาไว้เวลาอื่นนะค่อยๆต่อใหม่เอาวันสำหรับวันนี้พอแค่นี้